بھائیو آپ دونوں تنہا حاضر؟ یہ حاضر تو اور لوگ ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم بھی حاضر ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی حاضر ہیں, آپ دونوں کا تو مال بھی حاضر ہے. وہ حضرات و السلام سے کہنے لگے جی کتنا چاہیے تاکہ ہم لے آئیں. حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف جاتے جاتے لاتے جاتے لاتے جاتے لاتے مال اللہ کریم نے دونوں کو اتنا زیادہ دے دیا تھا. عبد الرحمن بن عوف جو وفات پا گئے تو اولاد کے ساتھ اس کی چار بیویاں بھی تھیں, مرنے کے بعد ورثہ میں اولاد اور ساتھ چار بیویاں. تو جب اولاد ہو بیوی ایک ہو تو اس کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ پورے حصہ میں تو آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں اور بھول بھی چکے ہیں, ایک بٹا آٹھ. اولاد ہو تو ایک بٹا آٹھ ملتا ہے. اب اگر بیوی دو ہو تو وہ ایک بٹا آٹھ ہی میں شریک ہیں, اگر تین ہو تو ایک بٹا آٹھ ہی میں شریک ہیں, اگر چار ہو تو ایک بٹا آٹھ ہی میں شریک ہیں. بات ذہن میں آ رہی؟ ایک بٹا آٹھ ہی میں شریک ہیں. اب بیوی یا چار ہو اولاد بھی ہو تو پر بیوی کتنا حصہ ملے گا؟ ہاں تو ایک بیوی کتنا مل گیا؟ ایک بٹا بتیس, یعنی بتیسواں حصہ ایک بیوی کو, جائیداد کو چھوڑے, انویسٹمنٹ کو چھوڑے, جو دینار نقد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں پڑے تھے, نقد کرنسی جو گھر میں پڑی تھی, انویسٹمنٹ میں نہیں تھی, پر بیوی 72,000 دینار ایک ایک بیوی کو مل گئے. سوری صاحب جسٹ امیجن, آپ جیسے مالدار آدمی تھے. ایک بیوی کو بتیسواں حصہ, یہ انویسٹمنٹ اور جائیداد اور مال مویشی اور تجارت اور ایسٹس اور اس کے علاحدہ, یہ جو نقد کرنسی گھر میں پڑی تھی. لیکن ایسے بل گیٹ تھے کہ اس کا سارا مال اللہ کے لیے حاضر تھا. حضرت عثمان کا سارا مال اللہ کے لیے حاضر تھا. انما بادی السبیل مواخذہ علی الذین, ان لوگوں پر یستاذنون کا جو آپ سے اجازت لے لیتے ہیں, وہم اغنیا رضو بان یکونوا, وہ چاہتے ہیں کہ بیٹے رہے مال خوالف, بیویوں کے پاس, عورتوں کے پاس. رضو وہ چاہتے ہیں بان یکونوا مال خوالف, کہ وہ بیٹے رہے عورتوں کے پاس. وطبع اللہ علی قلوبہم, سیل لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر, فہم لا یعلمون, ان کو سمجھ نہیں آتی. طبع اللہ علی قلوبہم, سیل لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر, فہم لا یعلمون, ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یا تذرون, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ آ رہے ہیں تبوک سے, واپس لوٹ رہے ہیں, یہ سارا سلسلہ راستے راستے میں نازل ہو رہا ہے. کہاں نازل ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر آ رہا ہے, اور یہاں پہ منافقین وہ اپنا اجلاس کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے, وہ تو غالب ہو کے اور فاتح ہو کے واپس آ رہے ہیں. تو اللہ کریم نے سب کچھ بتا دیا کہ آپ تو جا رہے ہیں اور وہ میٹنگ کر رہے ہیں, اپنے عذر تراش رہے ہیں. یا تذرون علیکم, وہ ایکسکیوزز پیش کرتے رہیں گے آپ کے سامنے. اذا رجعتم الیہم, جب آپ واپس پہنچ جائیں ان کے پاس تبوک سے, قل, تو آپ کہہ دیجئے انہیں, لا تعتذروا, کوئی عذر پیش نہ کریں. قل, آپ کہہ دیجئے, لا تعتذروا, کوئی ایکسکیوز اور عذر پیش نہ کریں. لن نؤمن لکم, ہم قطعنا کی تصدیق نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں. لن نؤمن لکم, ہم قطن آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. قد نبعن اللہ من اخبارکم, اللہ کریم نے ہمیں مطلع کر دیا ہے آپ کے معاملات سے کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے. اللہ کریم نے ایک ایک کے متعلق مجھے بتا دیا ہے. قد نبعن اللہ, اللہ کریم نے ہمیں اطلاع دے دیئے, من اخبارکم, آپ کے نیوز اور آپ کے خبروں اور آپ کے معاملات کے متعلق. وسیر اللہ عملکم, اور اللہ دکھا دے گا آپ کو آپ کے عمل کا جزا اور بدلہ. ورسول, اور اس کا انجام. ورسول, اور اس کا رسول بھی آپ کو انجام بتلا دے گا دنیا میں, کیونکہ اس کے بعد کلمہ آیا ہے ثم, اور یہ سما قوم کہتے ہیں عطف مات تراخی, عطف مات تراخی. تو یہ پہلے والا مسئلہ اس کا تعلق ہے دنیا میں, کہ آپ منافقین کو اللہ اور رسول آپ کے برے اعمال کا انجام دنیا میں دکھا دے گا. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ کریم برا انجام دکھا دے گا آپ کو آپ کے برے اعمال کا، ورسول اور اس کا رسول، ثم تردون پھر آپ کو لوٹایا جائے گا، الى عالم الغیب والشہادہ اللہ کے پاس جو آپ کے رازوں اور آپ کے آشکارا امور سے واقف ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ وہ آپ کو پوری پوری خبر دے گا، بما کنتم تعملون آپ کے سارے اعمال کا، سیحلفون باللہ وہ آپ کے سامنے قسم اٹھاتے رہیں گے اللہ کی ذات کی، سیحلفون باللہ لکم وہ آپ کے سامنے اللہ کے ذات کی قسمیں اٹھاتے رہیں گے، اذا انقلبتم الیہم جب آپ واپس لوٹ کے مدینہ پہنچ جائیں، جب آپ واپس مدینہ پہنچ جائیں تو انہوں نے قسموں کا ایک دور لگا دیا ہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے اللہ کے ذات کی، لکم آپ کے سامنے، انقلبتم الیہم جب آپ لوگ واپس لوٹ جائیں ان کے پاس، لِتُغْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، لِتُغْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، یہ قسمیں وہ کس لیے اٹھائیں گے؟ تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ آپ انہیں اگنور کریں، فَعَارِضُوا عَنْهُمْ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ فَعَارِضُوا عَنْهُمْ اگنور کریں، اگنور ان اے سینس کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، بی ان ڈفرنٹ آف دیم، پہلے والے اعراض کا معنی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اگنور کریں، تو اللہ کریم نے بھی وہی لفظ استعمال کر دیا لیکن ایک دوسرے مفہوم کے لیے کہ فَعَارِضُوا عَنْهُمْ بی ان ڈفرنٹ آف دیم، انہیں سے لا تعلق رہیں، being different of them انہیں سے لا تعلق رہیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمْ آپ ان سے لا تعلق رہیں، اِنَّهُمْ رِجْسٌ یہ تو گند ہے، گو ہے، گو رجس کا معنی ہے گو، فلت، اِنَّهُمْ رِجْسٌ یہ منافقین تو پلیدی ہے، وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ ان کا ٹھکانا جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ یہ کافی بدلہ ہے ان کے کسب اور اعمال کا، یَحْلِفُونَ لَكُمْ وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے، لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تاکہ آپ خوش ہو جائیں ان سے، یحلفون لکم وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے آپ کے سامنے، لترضوا عنہم تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں ان سے، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر آپ لوگ خوش ہوتے ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ بدماشوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، آپ خوش ہو جائیں بھلا خوش ہو جائیں اور تعلقات قائم رکھیں، شادی میں بھی جائے اور غمی میں بھی جائے اور سب کچھ کاروبار، اگر آپ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين میں بدماشوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گا، یہ انسانوں کا کام ہے جو انہوں نے کر دیا، ایسے مشکل مرحلے پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تنہا چھوڑ دیا، یحلفون لکم لترضوا عنہم وہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ خوش ہو جائیں ان سے، فإن ترضوا عنہم اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے تو خوش ہو جائیں، یہ ایسی باتیں مجھے دیکھیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے بھلا خوش ہو جائیں، اپنے میرے انداز کو دیکھیے، اسے کہتے ہیں دلالت حال المتکلم یا فحوا الکلام یا کنٹیکسٹ، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ کیسے کنٹیکسٹ میں کہہ دیا کہ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے بھلا خوش ہو جائیں، میں تو کبھی نہیں خوش ہوں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر آپ خوش ہوتے ہیں ان سے تو خوش ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ تعالیٰ لا يرضى یہ خوش نہیں ہوگا عن القوم الفاسقین اس بدماش قوم سے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا یہ وہ بدو جو منافقت کا اظہار کر رہے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ڈیزرٹ میں رہنے والے جب منافق بھی بن جائے تو وہ تو دو آتشہ بن جاتے ہیں، وہ تو ویسے بھی جاہل ہوتے ہیں اور پھر جب منافق بن جاتے ہیں، جاہل جب منافق بن جاتا ہے تو پوری مصیبت بن جاتی ہے، وہ تو ملٹی پلائیڈ بھائی یا ریس فار ٹو، الاعراب اشد کفرا ونفاقا یہ سارا میں رہنے والے لوگ اشد یہ زیادہ سخت ہے کفر اور نفاق میں، کافر ہو تو ان کا کافر بھی پکا کافر ہوتا ہے اور منافق ہو تو ان کا منافق بھی پھر پکا منافق ہوتا ہے، اور مسلمان ہو تو ان کا مسلمان بھی پکا مسلمان ہوتا ہے، یہ دیہاتی مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ایمان بھی ویسے قابل رشک ہوتا ہے، وہ زیادہ ریزنگ ویزنگ نہیں جانتا، یہ جو شہروں میں رہنے والے ہوتے ہیں سویلائزڈ سویلائزڈ, تو ان کا اسلام بھی سویلائزڈ قسم کا ہوتا ہے, کمپرومائز پر مبنی اسلام. یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں بھائی یہ بھی نہیں ٹھیک, یہ کیوں ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, رسول اللہ کے سنت کے خلاف ہے. صحیح ہے, اب امریکہ میں آ گئے تو کیا دین میں ترمیم کر گئے. امریکہ میں مدینہ کے لیے جو دین تھا وہ امریکہ کے لیے بھی ہے, اور مکہ کے لیے جو دین تھا ہاں وہ امریکہ کے لیے بھی ہے, اب وہ بکر کے لیے جو دین تھا وہ اظہر کے لیے بھی ہے. بس اعتراف کریں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, وائلیشن کر رہے ہیں, خداوندہ معاف فرمائے. کچھ ہماری کمزوری ہے اور کچھ امریکی نظام ایسا ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے, کہیں گے تو 911 ہوں گے, کچھ کہہ سکتے ہیں کار خراب. وہ کہتا ہے اگر کچھ کہیں تو کام خراب ہے, کام خراب. اوکلاہاما کے ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا, آپ لوگوں نے دیکھ لیا, چار پانچ دن ہو گئے, اوکلاہاما کے ہائی کورٹ نے وہ ایک ڈیسیجن دے دیا کہ ماں باپ کو حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی گوشت مالی کریں. چوتھا دن ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو اسکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو اور عورتوں کو خدا بنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہم خود خراب کروا رہے ہیں. بھائی آپ بچے سے کچھ نہیں کہہ سکتے 911, صحیح, بیوی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, اس کی مرضی ہے. وہ جس انداز سے کپڑے پہنے اور جس انداز سے ان لوگوں کو دیکھ کر جس انداز سے سٹوروں میں گھومتی پھرتے رہے, اگر آپ کچھ کہیں گے. تین ہی تو ان سے ہیں, تین ڈیجٹس ہیں, 9 اور 1, اور پھر کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں کہ بھائی کیا ہو گیا تھا. بس 911, اور وہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح, تو میں نے اس دن ایک ساتھی سے بات کی, میں اس سے کہہ رہا تھا کہ بھائی اب تو یہاں پہ ہسبینڈ ابیوز شروع ہو چکا ہے 911 کی وجہ سے, اب ہمارے لیے کوئی 811 چاہیے. ہمیں 118 چاہیے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, تو سویلائز لوگ ان کا ایمان بھی کچھ کمزور سا ہوتا ہے, دیہاتی کا ایمان بڑا پکا ہوتا ہے کیونکہ وہ ریزنگ کو نہیں جاتا, وہ ریزنگ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے بس اللہ ایک ہے. مولانا یعقوب دانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم کہہ رہا تھا کہ حضرت آج تو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ بحث ہو گیا, تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ بدبخت تو بس اٹا ہوا تھا انکار پر, تو منکر کو میں کیا سمجھا تھا. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے جان چھوڑائی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ زمیندار آ رہا تھا اور اس کے پاس وہ اپنے دو بیل پہ ہل چلانے والے, اور وہ تکا ماندہ آ رہا تھا. تو اس نے مجھے دیکھا, اس نے کہا استاد جی السلام علیکم. ہمارے دیہات میں تو موڑی صاحب پوچھ لیا کہ نہیں استاد جی, کہ استاد جی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام, اور اس نے میرے تیور دیکھے کہ یہ آدمی تو غصہ ہے اور وہ آدمی بھی اس کے ساتھ. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اسے کہا یہ خدا کا بندہ اللہ کو نہیں مان رہا. اس نے کہا کہ آپ نے اس سے بات کی؟ میں نے کہا کہ بھائی باتوں پہ تو میں نے بیڑا غرق کر دیا. اس نے کہا جو بھی کچھ آپ کریں گے میں نے ماننا نہیں. صحیح, تو اس نے اپنے بیلوں کو چھوڑ دیا, اور اسٹک تو ہوتا ہے اس کے پاس زمیندار کے پاس, تو اس نے اس طرح کر دیا, اور یہ جو ہے نا پاؤں اس کے مار دیے تھو بیٹھ گیا, اور دوسرا یہاں کمر پر, اور اسے کہا کہ استاد جی آپ پیچھے ہٹ جائیں. صحیح ہے, تو اس نے اس طرح ہاتھ سرینڈر کر دیے, اور اس نے کہہ دیا کہ آپ تو ایک کہہ رہے ہیں, میں 10 بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. اچھا, تو اس نے پھر مارا کہ مشرک بن رہے ہو, اللہ تو ایک ہی ہوتا ہے, 10 نہیں ہوتے. لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, سارا میں رہنے والے بدو اشد, وہ زیادہ مضبوط ہوتے کفر و نفاق میں. واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ, اور وہ زیادہ قریب ہوتے اس بات کے کہ انہیں باؤنڈریز نہیں معلوم ہوتے اللہ کے احکام کے جو اس نے رسول پاک کو دے دیے. واللہ حلیم الحکیم, اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے اور وزڈم رکھنے والا ہے. ومن الاعراب, اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا الاعراب سارا میں رہنے والے ایسے ہوتے ہیں. پھر دوسری ہیبٹ ان کی بتا دی کہ ومن الاعراب, اور سارا میں رہنے والوں میں سے من, بعض وہ لوگ ہیں, یتخذ ما ينفق مغرما, جو سمجھتے ہیں اس مال کو ينفقو جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, تو اس مال کے متعلق ان کا خیال ہے مغرمن, ویسے لاس کر گئے. کیا کر گئے؟ یہ لاس میں پڑ گئے, ہم لوزر ہیں. یعنی مینز 1000 روپے ڈونیشن میں دے دیے, بس ویسے نقصان ہو گیا. مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ, اور وہ اسٹو میں لگے رہتے بِكُمْ آپ کے لیے الدوائر, کے آپ پہ مصیبتیں کب پڑیں گی. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے منافقین پر بہت بڑی مصیبت پڑے گی. یہ میرے رسول اور مسلمانوں کے لیے مصیبتوں کے انتظار میں ہے, ایسے منافقین پر بہت بڑی مصیبت اللہ کی جانب سے پڑے گی. واللہ سمیع, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے وہ جو کچھ کہتے رہتے ہیں آپس میں. علیم, اور اللہ جاننے والا ہے وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں. جب آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں تو میں اسے جانتا ہوں. اب دیکھیے سارا والوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم سارے تو ایسے نہیں, کچھ تو اچھے لوگ بھی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے ذرا چھوڑیے, میں اچھوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں. وَمِنَ الْعَرَابِ, اور سارا میں رہنے والوں میں, مَنْ بَعْضُوَئِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور روز آخرت پہ, وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ, اور اپنے انفاق کو خیرات کو سمجھتے ہیں قُرُبَاتٍ, باعث ثواب, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, وصلوات الرسول, اور رسول پاک کے دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیونکہ جو بھی آدمی وہ صدقہ لے آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے, جو ڈونیشن لے آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے دیتے. اللہ قربت اللہ, واقعی یہی بات ان کے لیے باعث ثواب ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے اندر. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان والسابقون الاولون, اور وہ پہلے آئے ہوئے لوگ. کون پہلے آئے ہوئے لوگ؟ والسابقون الاولون, اور پہلے آنے والے لوگ. من المہاجرین, چاہے وہ مہاجرین مکہ میں سے, والانصار, اور یا انصار مدینہ میں سے ہو جو بہت پہلے ایمان لائے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, اتبعوا, جو ان مہاجرین اور انصار کو فالو کر چکے, بے احسان, دینی اعتبار سے, اچھے طریقے سے. رضی اللہ عنہم, اللہ خوش ہو چکا ہے ان لوگوں سے. ورضوا عنہ, اور وہ خوش ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وعد لہم جنات, اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات. تجری تحت الانہار, کے جاری رہیں گے انہی جنتوں میں. الانہار, نہریں. خالدین فیہا, یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے وہاں, ابدا فارغ. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وممن حولکم من الاعراب منافقون, اور آپ کے سراؤنڈنگ میں. وممن حولکم, اور بعض وہ لوگ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں, من الاعراب, سارا میں رہنے والوں میں سے منافقون, وہ بھی منافق ہیں. سارا میں رہنے والے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں, اللہ کریم نے فرمایا ان میں بھی بعض لوگ منافق ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ, اور بعض وہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے, آؤٹسکرٹس میں یا کنٹری سائیڈ میں. مِنَ الْآرَابِ, سارا میں رہنے والوں سے منافقون, وہ بھی منافق ہیں. وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ, اور اہل مدینہ میں سے بعض لوگ. مردو عَلَى النِّفَاقِ, وہ تو پکے منافق ہیں. مردو عَلَى النِّفَاقِ, وہ تو پلے پولے ہیں. مردو کا معنی ہے وہ پلے پولے ہیں نفاق میں, وہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ وہ نفاق میں پلے پولے ہیں. وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ, اور آلِ مدینہ میں سے بعض وہ ہیں جو پلے پولے ہیں نفاق میں. لَا تَعْلَمُهُمْ, لیکن آپ اسے نہیں جانتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لَا تَعْلَمُهُمْ, آپ انہیں نہیں جانتے. کیونکہ آپ کے پاس مسجد میں آ کر وہ ابو بکر سے پکا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عمر و عثمان سے زیادہ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لا تعلمهم, آپ نہیں جانتے ان کو. نحن نعلمهم, ہم جانتے ہیں انہیں. سنعذبهم مرتين, سنعذبهم مرتين ہم انہیں عذاب دے دیں گے دنیا میں دو بار, ثم يردون الى عذاب عظیم اور پھر انہیں لے جایا جائے گا الى عذاب عظیم بڑے عذاب کے بڑے عذاب میں جو آخرت کے دن ہے. تو ایک بار النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین سے کہہ دیا کہ مدینہ سے نکلو, تو مدینہ کے آؤٹسکٹس میں چلے گئے, پھر انہیں حکم دے دیا کہ وہاں سے بھی نکلو. تو یہ سنعذبهم مرتين کے دنیا میں دو بار میں انہیں عذاب دے دوں گا, یہ جلاوت نہیں ہاں اور ایکسپلشن یہ ایک عذاب ہے اللہ کریم کی جانب سے. اللہ کریم نے فرمایا دو بار میں نے آپ کے ہاتھوں ان کو عذاب دے دینا ہے. یہ منافق اسے سیاسی منافق کہتے ہیں. ہاں وآخرون اعترفوا بذنوبهم, تو آپ ذرا سورہ حشر نکالیں تاکہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. نمبر 28 اور صفحہ نمبر 46 آیت نمبر 2 وهو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب الله هو ذات ہے اخرج الذين كفروا جس نے نکال دیا کافروں کو من اهل الكتاب جو اہل کتاب میں سے تھے سیاسی منافق بن گئے تھے کیونکہ وہ معاہدہ تو کر چکے تھے رسول پاک کے ساتھ مدینہ ایکارڈ یا پیکٹ آف مدینہ یا مدینہ ٹریٹی مشہور مدینہ ہے میثاق مدینہ مشہور میثاق ہے مدینہ ٹریٹی جس کے 14 بنود تھے یا 14 سیکشن تھے اور اسی میں یہ تھا کہ یہود جو یہاں رہ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر انہیں مکمل تحفظ حاصل ہوتی وہ اپنے عبادات اور دین کے پریکٹس کرنے میں کلی طور پر آزاد ہوں گے ان کے مال جان عزت اور عقیدہ سب کچھ محفوظ ہوں گے وہ سٹیٹ کے افیئرز میں باقاعدہ شیئر کریں گے جو معاملات ان کے ساتھ متعلق ہیں جب ان کا آپس میں یا ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو فائنل اتھارٹی ول بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل ڈیسیجن کے لیے وہاں آئیں گے لیکن ان تین بڑے بڑے قبیلوں بنی قینقاع بنو نذیر اور بنو قریظہ ان بدبختوں نے کیا بنو قینقاع نے تو اسلحہ جمع کر دیا کہ حلہ بول لیں گے رات کے کسی وقت قبضہ کریں گے اس اسٹیٹ پر صحیح اور انہوں نے مسلمانوں کو چیڑنا شروع کر دیا تاکہ کوئی بہانہ مل جائے وہ کہتے ہیں فیض سے نہیں تاکہ فیض سے ہو جائے کہ بھائی انہوں نے مصیبت کر دی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو مسلمانوں کے چیڑتے رہے حتیٰ کہ ایک دن ان کے بازار میں سے کیونکہ وہ جیولرز تھے وہ کیا تھے وہ جیولرز تھے تو ان کے جیولری کے بازار میں ایک مسلمان عورت گزر رہی تھی تو انہوں نے اس کے کپڑے ایسے پاڑ دیے کہ اسے الف ننگا کر دیا خاتون کو تو وہاں قریب کوئی مسلمان وہ کرا تھا اس نے منظر جو دیکھ لیا تو دوڑ کے اس آدمی کو اس نے ہلاک کر دیا اور یہود نے حلہ بول دیا اس مسلمان کو شہید کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یلغار کر دی ان کا بنو قریظہ پر یلغار اور ان کا تارو سرچ کیا ان کے گھروں کو ڈیر سارا اسلحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا صحیح ان میں دو آدمیوں کو حضور علیہ السلام نے معاف کر دیا ایک نے تو ایک صحابی کو پناہ دے دی تھی ایک نے ایک صحابی کو بنا دے دی تھی اور دوسرے آدمی نے اپنے قوم کو منع کر دیا تھا کہ غدر اچھی بات نہیں ہے خیانت نہ کریں پھر دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر کا انہوں نے ان کے سردار کعب بن اشرف خبیث تو دوڑ کے گئے مکہ معظمہ اور ابو سفیان اور ابو جہل سے کہہ دیا کہ آپ حملہ کر دیں داخلی معاملات ہمارے ذمے ہیں ہم سب کچھ برابر کر دیں گے حضور علیہ السلام نے اس کے فاسٹ بازر اس کے رضائی بھائی اس کو حکم دے دیا کہ اس خبیث کا تو کام ختم کر دیں لیکن میدان بدر میں اور غزوہ بدر میں ان بدبختوں نے جو نفاق کا مظاہرہ کر دیا تو اللہ کریم نے حکم دی کہ ان کو نکال دیں تو ان کو بھی نکال دیا یہ ان کا ذکر بنو نذیر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں سے نکال دیا اور پھر خیبر سے بھی نکال دیا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته انا الليل وانا النهار فالله خير حافظ الله الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم جو منافقین کا تسلسل سے ذکر ہوا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, تو کچھ صالح اور خالص مسلمان بھی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, تو اس تسلسل میں تو وہ بھی انکلوڈ ہو گئے. تو اللہ کریم نے ایک بار پھر ان کو ایگزمپٹ کروا دیا کہ نہیں, مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان اگر غیر دانستہ طور پر گناہ کر جائے اور اپنے گناہ پہ نادم ہو تو اللہ بخش دیتا ہے. رہی منافقین کی بات, یہ تو گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں, یہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں. وہ تو کہتے قد اخذنا امرنا, ہمارا ہیلا کامیاب ہو گیا, وہ تو کہتے ہمارا منصوبہ اور پروجیکٹ کامیاب ہو گیا. تب یہ وہ ایگزمپشن ہے مخلصین کی جو سادگی کے حوالے سے یا کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم, اور وہ دوسرے لوگ اعترفوا جو ایڈمٹ کر چکے ہیں. وآخرون, اور وہ دوسرے لوگ اعترفوا جو کنفیشن کر چکے ہیں بذنوبهم, اپنے گناہوں کا, کہ بھائی ہم نہیں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ ریزن, وداؤٹ اینی جسٹ ایکسکیوز, تو اٹ مین وی ہیو کمیٹڈ سن, اور ہم اقرار کرتے ہیں ہم, کیونکہ عذر گناہ بدتر از گناہ. آدمی گناہ کرے اس کے لیے ایکسکیوز پیش کرے کہ یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا, تو یہ گناہ سے بدتر گناہ ہوتا ہے. بھائی جب آپ نے گناہ کر دیا بس ایڈمٹ کر لے کہ میں نے گناہ کر دیا ہے. تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کک کا چور, یعنی چھوٹی چیز کا, کک کا چور کافر بن جاتا ہے اور لک کا چور گناہگار رہتا ہے. کک کا چور کافر بن جاتا ہے اور لک کا چور گناہگار, اس لیے کہ لک کا چور گو کہ بہت ساری چیز کو وہ چوری کر چکا ہے لیکن اسے گناہ سمجھتا ہے, اور کک کی چوری کرنے والا چوری کو چوری نہیں سمجھتا. تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, دیٹس کالڈ کفر, اور گناہ کو گناہ سمجھ کے اللہ کریم مہربان ہو جائے گا, معاف کر دے گا, کیونکہ اٹ مینس کہ آپ کے ضمیر میں کچھ ہے, آپ کا کانشیس آپ کو انفارم کر رہا ہے کہ یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ, آپ نے کچھ غلطی کی ہے. ہاں, یعنی گناہ اگر آدمی سمجھے, ہاں چوری صاحب پلان بنا رہے ہیں کہ میں نے چوری کرنی ہے, اس کو گناہ سمجھ کے. گناہ جب آدمی سمجھتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے, اور جس آدمی کو ضمیر ملامت کر رہا ہو, کل نہیں پرسوں وہ چھوڑ دے گا, اور پرسوں نہیں پرسوں وہ چھوڑ, لیکن اس آدمی کا ضمیر ہی نہ ہو. اگر آدمی کہیں بد اخلاقی کرے اور ضمیر اس کو آواز دے دے کہ دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹاک, دیٹس ناٹ دا وے ٹو ری ایکٹ, اور آدمی کو احساس ہو جائے دیٹس دا پراپر وے فار اے مسلم ٹو بی سو, لیکن آدمی کہے کہ نہیں بس ہم تو ہماری طبیعت تو ایسی ہے, تو بس ہو پھر آپ باہر میں چلے جاؤ. صحیح, تو ایسے آدمی کو اللہ کریم کبھی توفیق نہیں دیتا انسان بننے کا. تو یہ ضمیر بیدار, ضمیر جو ہے بیدار, یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ضمیر کو بیدار بنا دے, کیونکہ اس پر اتنے خلاف پڑے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہتے ہیں دیٹس رائٹ تھنگ, دیٹس رائٹ وے. یہ سب سے بڑی حماقت ہے, اور اس حماقت میں اکثریت مبتلا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم, اور وہ دوسرے لوگ اعترفوا جو ایڈمٹ کر چکے ہیں بذنوبهم اپنے گناہوں کو. خلطوا عملا صالحا, انہوں نے مکس کر دیا ہے صالح عمل کو, وآخر سیئا, اور برے عمل کو. مینز ان کا صالح عمل تو یہی ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں, وہ اعتراف, اور ان کا برا عمل یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک مکسچر بنا دیا اپنے عمل کا, لیکن انہیں احساس ہے. وآخرون, اور وہ دوسرے لوگ یہ طرف جو ایڈمٹ کر چکے ہیں بذنوبهم اپنے گناہوں کو, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, وہ مکس کر چکے ہیں ایک صالح عمل کو اور برے عمل کو باہم دیگر. عسى الله ان يتوب عليهم, یقینا اللہ تعالیٰ ان کا توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیهم بها. اب دو قسم کے لوگ پیچھے رہے تھے, ایک منافقین, ایک ہی مخلص اور سادے مسلمان. تو منافقین کے بارے میں تو اللہ کریم نے کہہ دیا, آپ ذرا پیچھے چلے جائیں, آیت نمبر 53 پر کہ منافقین نے بطور ریمیڈی اینڈ ٹو کمپنسیٹ انہوں نے ڈھیر سارا مال لایا کہ ہم جی یہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی, لیکن وہ تو تھے منافق. تو اللہ کریم نے وہاں تو بالکل سیدھا سادہ جواب دے دیا کہ ان سے لینا. قل انفقوا طوعا او کرہا, آپ کہہ دیجئے انہیں کہ آپ اگر اپنا مال خرچ کریں وتھ فری کنسنٹ اور یا کسی مجبوری کے تحت, وتھ فری کنسنٹ آپ خرچ کرتے رہے تو آپ جہاد کے لیے نہ جاتے. آپ کا فری کنسنٹ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کتنے فری کنسنٹ والے لوگ ہیں. یہ تو ابھی آئی آر ایس کے چکر میں آپ آ گئے تو آپ ابھی چوہی صاحب کہ قل انفقو توغن, آپ کہہ دیجئے انفقو کہ مال خرچ کرتے ہیں, توغن وتھ فری کنسنٹ او کرہن یا کسی مجبوری کے تھا. یہ تو ابھی آپ کی مجبوری ہے کہ آپ لوگوں کے نوٹس میں آ گئے آپ لوگوں کے, تو اپنا کریڈٹ برابر کروانا چاہتے ہیں, لیکن اب کریڈٹ والی بات چلی گئی. قل آپ کہہ دیجئے انفقو توغن او کرہن, آپ انفاق کیجئے توغن او کرہن رضا مندی سے وتھ فری کنسنٹ, او کرن یا کسی مجبوری سے, نہیں تقبل منکم آپ سے قطن اس کی قبولیت نہیں کی جائے گی. اور وجہ یہ کہ انکم کنتم قوما فاسقین, آپ بدماش لوگ ہیں. یہ منافقین سے کہہ دیا, لیکن اب بھی دوسرے لوگ اپنے سبق پر جو تھے مسلمان اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا جی کوئی ایکسکیوز نہیں تھی, نتنگ واز دیئر, کیا سستی, نتنگ واز دیئر, بس کیا تھا سستی, بس جی سستی. اللہ کریم بھی تو انسان سے یہ نہیں چاہتا, انسان سے یہ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ میں گناہ کر چکا ہوں, بس وہ اللہ بس میں وائلیشن کر چکا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں کر چکا ہوں, بس اب معافی مانگتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں بس انسان اتنا کہہ دے تو میں مہربان ہو جاتا ہوں کہ چلو معاف کر دیا, چلو معاف کر, لیکن انسان ایروگنٹ بن جاتا ہے, سٹوبن بن جاتا ہے, نہیں نہیں یہ کوئی گناہ والی بات نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں نے اور ڈنڈے لگانے ہیں کہ آپ نے تو میری لا کو چیلنج کرنا ہے, آپ نے میری سورنٹی اور سپرمیٹی کو, سپرمیسی کو چیلنج کرنا ہے, اور سپرمیسی اور سورنٹی of a state, if you will go to challenge the supremacy of the state, what will happen? You would be considered a traitor and that would be executed. کہ اس کے لئے تو capital punishment ہوا کرتا ہے. یہ تو state کی بات ہے جب اللہ کی supremacy آپ challenge کریں کہ ان کے اللہ کو لا ہی نہ مانے. state کو challenge کرنا means کہ اللہ کو لا نہ مانے, قانون کو قانون نہ مانے, تو آپ کو supremacy challenge کر رہے ہیں, پھر اللہ معاف نہیں کرتا. تو اب جنہوں نے admit کر دیا کہ ہم نے گناہ کر دیا ہے تو انہوں نے بھی کہا جی ہم کچھ کمپنسیٹ کروانا چاہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ہاں ان سے لے لیں, ان سے لے لیں, یہ تو اچھے لوگ ہیں. یہ تین کے علاوہ کئی کئی سارے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو استوانوں سے باندھ دیا تھا. خذ من اموالهم صدقة, آپ لے لیجئے من اموالهم ان کے مالوں سے صدقة ڈونیشن, تو طہرہم و تزکیہم بیا, تو طہرہم جس کے ذریعے آپ ان کی مال کی تطہیر کریں, مال کو پیوریفائی کریں, و تزکیہم بیا اور ان کے روح کی تطہیر کریں. تطہیر کا تعلق یہ ظاہر سے ہے اور تزکیہ کا تعلق یہ باطن سے ہے. آؤٹر سائڈ کا تعلق تطہیر, باطن کا تعلق تزکیہ. اس کو ایک کو ہم نے انگریزی میں لفظ دے دیا ہے پیوریفیکیشن اور دوسرے کو دے دیا سائنٹیفیکیشن. آپ اگر انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو تطہیر کو لکھے پیوریفیکیشن اور تزکیہ کو لکھے سائنٹیفیکیشن. سائنٹیفیکیشن آف انر سائٹ آف روح اسپرٹ اینڈ سول. خذ من اموالهم, آپ لے لیجئے ان کے مال میں سے صدقتن ڈونیشن, تو طہرو کہ ان کی تطہیر کریں, و تزکیم اور ان کے روحوں کا تزکیہ کریں, بے اس مال کے ذریعے و صدقہ کے ذریعے, و صلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں. رسول پاک سے کہہ دیا ان کے لیے دعا کریں. وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں ان صلاتک سکن لہم تاکہ آپ کی دعا وہ ان کے لیے دل اطمینان کا ذریعہ ہے. جب آپ دعا کر جاتے ہیں تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. نسولاتکا تاکہ آپ کی دعا سکن لہم ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. الم یعلمو کیا انہیں یہ پتا نہیں ان اللہ هو یقبل التوبہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے توبہ عن عبادے اپنے بندوں کا توبہ و یاخذ الصدقات اور قبول کرتے صدقات اپنے بندوں کے منافقین کے نہیں قبول کرتے. ابھی تو منافقین کو سٹریٹ فارورڈ جواب دے دیے کہ نہیں واپس چلے جاؤ اپنے مال سمیت باہر میں چلے جاؤ. کبھی کبھار مسئلہ بڑا مہم ہوتا ہے کبھی کبھار مسئلہ اور مہم مسئلے میں جب آپ نوٹس میں آ جائیں پھر وہ بات ذہن سے نکلتی نہیں. اللہ کریم نے رسول کریم سے کہہ دیا ان بدبختوں نے جو امر مہم میں آپ کا ساتھ نہیں دیا ان کو نوٹس دے رکھے فار ایور. جیسے غصہ تھا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ. لم یعلمو کیا وہ نہیں جانتے اللہ کے اللہ تعالیٰ وہ یقبل التوبتا وہ قبول کرتا ہے التوبتا توبہ عن عبادی اپنے بندوں سے وہ یاخذ الصدقات اور قبول کرتے ہیں الصدقات صدقات کو وہ یاخذ الصدقات اور قبول کرتا ہے صدقات کو وان اللہ اور اللہ تعالیٰ والتواب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم اور مہربان ہے. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولو والمؤمنون. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم مستقبل میں اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں تو رسول پاک نے فرمائی آپ کا اور اللہ کا بزنس ہے. ہمارے لیے تو شریعت ہے شریعت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انہیں کہیں کہ نہ آپ کے ڈونیشن قبول کیے جائیں گے اور نہ ہم آپ کو کسی مہم میں شریک کریں گے. ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں چاہے ہمارے ریاست پہ جو بھی آفت آ جائے. ارے صاحب اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات چاہے ریاست پر جو بھی آفت آ جائے کم از کم ہم آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے. کہ اعتماد تو ایک عجیب سی چیز ہے. اعتماد اگر ایک بار اعتماد ٹوٹ جائے وہ آپ 100 سال پر باہر نہیں کر سکتے. چوری صاحب کیا کر سکتے نہیں کر سکتے 100 سال میں پھر اعتماد کی بحالی. ہاں جانے گئے تھے نا. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ما کنے کہہ دے اعملوا عمل کرتے رہیے فسیر اللہ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہے گا عملکم آپ کے عمل کو جائزہ لیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جائزہ لیتا رہے گا عملکم آپ کے عمل کا ورسول اللہ کا رسول بھی جائزہ لیتا رہے گا والمؤمنون اور مومن بھی جائزہ لیتے رہیں گے. وستردون الی عالم الغیب والشہادہ اور آپ کو لوٹا دیا جائے گا اس ذات کے پاس عالم الغیب جو پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے والشہادہ اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے اس کے لیے پوشیدہ اور ظاہر کا کوئی فرق نہیں پڑتا. فینبئکم آپ کو اطلاع دے دے گا بما کنتم تعملون آپ کے کردار اور اس کے نتیجے کا. وآخرون مرجون لامر اللہ اور وہ تین دیگر لوگ وآخرون اور وہ تین دیگر لوگ ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک وآخرون اور وہ تین دیگر مسلمان مرجونا جن کا کام ڈیلے کر دیا گیا تھا. ارجاء کا معنی ڈیلے کرنا ارجاء کا معنی ڈیلے کرنا. وآخرون اور وہ تین دیگر لوگ مرجونا جن کا فیصلہ ڈیلے کیا گیا تھا لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اِمَّا يُغَذِّبَوْا کہ آیا اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینا چاہتا ہے وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یا ان کا توبہ قبول کرنا چاہتا ہے وَاللَّهُ حَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور دانش اور وزڈم رکھنے والا ہے. وَالَّذِينَ اب یہ وہ مسئلہ آ گیا جو میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا تھا کہ ابو عامر الراہب ابو عامر الرائب who was installed and still there in Muslim community by Qasr Rum کہ آپ یہاں کوئی مصیب ہوتے ہیں نا دیگر ممالک کے جاسوس ہوتے ہیں را ہاں کے جی بی را فلان فلان فلان اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا اس کے کیا ہوتے ہیں ایجنٹ, سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دے ول بی ایجنٹ آف سم ادرس, اور دیٹس ناٹ فیئر, یہ اچھا نہیں ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں, اسے کہتے ہیں خیانت, اسے کیا کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں خیانت, اسے کہتے ہیں چیٹنگ, ایون دو یو مے بی اے سٹیزن آف اے نان مسلم اسٹیٹ یو ہیو نو این رائٹ ٹو چیٹ دیم اینڈ ٹو ڈیفراڈ دیم. اب ہم مسلمانوں نے مفت کا بہانہ بنا دیا ہے, جی ان کا مال اگر ہم کسی طریقے سے, بھائی یہ کیا یہ کیا, سارے لوگ فراڈ کرتے ہیں, ٹیکس فائل کرنے میں فراڈ کرتے ہیں, ڈیسیو کرتے ہیں, ڈیفراڈ کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اگر آپ کو ان کے قانون پر اعتراض ہے کس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے, یو کین گو بیک, چلو غیرت کا مظاہرہ کرو, یو کین گو بیک. وہ اردو کے شاعر نے کہہ دیا ہے اپنے محبوبہ کے متعلق, اپنی محبوبہ کے متعلق چلتا ہوں نے کہیں عشق مشق نہیں ہوئی, یاد نہیں رہا, اگر اس نے چلتا اگر اس نے نہیں کیا ہوگا تو ضرور اس پر کوئی فرشتہ ہو گیا ہوگا, کیونکہ ہینڈسم آدمی ہے. اچھا تو وہ اپنے محبوبہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ صاف چپتی بھی نہیں سامنے آتی بھی نہیں, صاف چپتی بھی نہیں اور سامنے آتی بھی نہیں, اور ایسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھی ہے. صحیح ہے, تو ہم بھی یہاں چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صحیح, پھر کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, فراڈ کرنے, چیٹنگ کرنے, خیانت کرنے, اٹس ناٹ فیئر, یو آر سٹیزن آف دس کنٹری آر ایلین سٹیزن آر سم تھنگ لائک دیٹ, یو مسٹ بی اے لا ابائڈنگ سٹیزن, ادر وائز ایز اے مسلم دیٹس ناٹ فیئر فار یو ٹو بی ہیئر. یور کیوں یہاں کر رہے تھے, کیونکہ ایز اے مسلم اگر آپ کی چیٹنگ کا پتا نان مسلم کو چلے, بٹ دے ول تھنک اباؤٹ دا مسلم پیپل, یو آر فراڈی, یو آر فراڈونی پیپل, فراڈ کرتے رہتے ہیں, چیٹنگ کرتے رہتے ہیں, فلا کرتے رہتے ہیں, فلا کرتے رہتے ہیں, نال اللہ ہے وہ نائڈے ہے راجا. صحیح, اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک میں رہیں اور وہاں فراڈ کریں, وہ دین کے اعتبار سے اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا یہاں بڑا جرم ہے, کیونکہ ہیئر یو آر ریپرزینٹیٹو آف یور اون دین, وہاں تو سارے مسلمان ہی رہتے ہیں. صحیح ہے, سارے مسلمان ہی رہتے ہیں, نہیں وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے انڈیویجول کا عمل تصور کرے گا, کیونکہ باقی بھی مسلمان جو نہیں کر رہے, جو فراڈ نہیں کر رہے, صحیح, تو وہ بھی مسلمان ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ مسلمانوں کا یہ شیوا ہوتا ہے, کیونکہ دے دم سر جان مسلمان, لیکن یہاں آپ کریں تو وٹ ناٹ مسلم ول سے, او دی مسلم پیپل دس ٹیررسٹ, دس فراڈولنٹ پیپل, دس ڈیسیوینگ پیپل, دس خائن, سو اینڈ سو, ان اللہ میں لے آ رہا جاؤں. اچھا پھر پلی ہم کیا لے رہے ہیں, شیطان بھی بڑی عجیب شے ہے, وہ چیز یہ حکومت ہم سے جو ٹیکس دیتی مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, خدا کا خوف کرو بھائی, انہوں نے نہ کسی مسلمان کے خلاف استعمال کرنا اور نہ کسی کافر کے خلاف استعمال کرنا, ہر ایک سٹیٹ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے سب کچھ استعمال کرتا ہے. صحیح ہے, اور اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا درد ہے تو آپ جو چیٹنگ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ آپ مسلمانوں کو بھجواتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل, آپ نے سال کے اندر 10,000 کا فراڈ کر دیا تو 10,000 میں آپ نے اس غریب مسلمان کو کتنا بھجوا دیا, 10 روپے بھجوا دیے. لیکن شیطان آدمی کو ذلیل کروا دیتا ہے مختلف ہیلے بہانے اس کے ذہن میں ڈال کر. چلیے صاحب بات ذہن میں آ رہی, کیونکہ مسلمان سینسیبل نہیں ہوتے, یہ ایموشنل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایموشنل ہوتی ہیں. اور میں کم از کم ان چیزوں کو, یعنی میرے ذہن میں یہ کوئی اچھی بات معلوم نہیں ہوتی. If we are Muslim, we must be sympathetic to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ بھائی اگر یہ حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, مسلمان کے ساتھ ظلم کرے تو ہم اسے بھی ظلم کہیں, لیکن غیر مسلم کے ساتھ کرے تو اسے, لیکن اگر یہ مسلمان کے ساتھ احسان کرے تو اس کو ہم احسان سمجھیں, اور غیر مسلم کے ساتھ کریں تو اس کو بھی احسان سمجھیں. But we are confined only to one side. How we will convey the message of Allah subhanahu, we will never, ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ فار ایگزامپل یعنی بنگلہ دیش میں سیلاب آ جاتا ہے تو ہم تو چندہ کر جاتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کرتے ہیں بھائی, فلاں جگہ مسلمانوں پہ مصیبت آئی ہم چندہ کر جاتے ہیں, یا تو بہت سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی یہاں پہ بھی انسانوں پر تکلیف آ گئی, ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اور بینگ سٹیزن آف دس ویری کنٹری وی آر باؤنڈ ٹو سپورٹ دیس پیپل بیکاز دے آر آلسو دی کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. کبھی ہم نے یہ سوچا چوری صاحب, کبھی کسی نے یہ جرت کی ہے؟ دیٹس ناٹ اسلام. ہاں نہیں خیال نہیں ہے اس مین کے، پھر ہماری جو نظر ہے نا وہ چوہے والی نظر ہے جو صرف ایک بالش لگتی ہے. اٹس ناٹ فیئر. ہم اپنے آپ کو خود ہی محدود کرواتے رہتے ہیں. زیادہ افیکٹ ہو تو کیا ہوگا؟ یعنی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کماتے ہوئے، یہ جو ہے نا سپورٹ کے نام پر فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم اور دہشت گردی کے لیے بھجواتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ سائیکلون افیکٹڈ لوگوں کے لیے بھجواتے ہیں تو یہاں بھی سائیکلون آ جاتا ہے، تو کبھی انہوں نے ان کو سپورٹ دے دیا ہے. اچھی بات ہے، دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ، دیٹ شوڈ بی. لیکن یہ صرف کنوگا پارک والوں کے حد تک، کیونکہ ہم تو یہاں دنیا کے اس پارک کے لیے سوچتے ہیں. بنگلہ دیش میں جی طوفان آ گیا، وی آر باؤنڈ ٹو سپورٹ دیم. لیکن یہاں وہ جو کیا کہتے ہیں ٹورنیڈو جب آیا تھا، یہ کہتے ہیں فلوریڈا، کیونکہ فلوریڈا کے لیے ہم نے کبھی کہا کہ بھائی 10 ڈالر ہم بھجوا دیں گے. نہیں تو روز ہی آتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایک روز بھی ان کو سپورٹ نہیں دیا. یہی تو مسئلہ ہے کہ ٹورنیڈو روز آتا ہے اور لیکن آپ لوگوں نے ایک دن بھی اس کا سپورٹ نہیں دیا. اٹس ناٹ فیئر. کیوں چوری صاحب، ہم خود اپنے آپ کو کنفائن ٹو اسپیسیفک سیٹ کروا دیتے ہیں، اور ہم دین کی دعوت کو پھیلانا چاہتے نہیں کہ دین پھیل جائے. کیسے پھیلے گا؟ یہ تبھی پھیلے گا جب ہم فرنٹ پہ آ جائیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اسلامک سینٹر ناردری، یا مسلم کمیونٹی، ہم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک سینٹر ناردری، کہ بھائی مسلم کمیونٹی نے وہاں کے افیکٹس کے لیے اتنا سپورٹ دے دیا انسانی بنیادوں پر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ المسلم عیال اللہ، کہ مسلمان جو ہیں یہ اللہ کے فیملی ممبر ہے. فرمایا الخلق کلهم عیال اللہ، اللہ کی مخلوق سارے اللہ کے فیملی ممبر ہیں. فحبکم الی اللہ احسنکم الی عیالہ، اللہ کو محبوب وہ ہوگا جو اس کی مخلوق کے ساتھ زیادہ احسان کرے، کیونکہ مسلمان اللہ کی مخلوق کے غیر مسلم مخلوق نہیں ہے. امام بخاری نے تو حدیث نقل کی ہے کہ عذبت امراۃن فی حرہ، ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھا ہوا تھا، کچھ کھلاتی پلاتی نہیں ہے، اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا شی ول بی فار ایور دیئر ہیلپ فائر، کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ زیارتی کی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسری عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جنت میں جانے کا، ایک بار اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، کہ بھائی اللہ کی مخلوق ہے یہ پیاسا مر رہا ہے. جس تمہیں کیا خیال تو آپ کا He was installed and instilled by Caesar Rome, a Roman Empire, to be there in Medina al-Munawwara and to make conspiracies against Islam. Citizen the Medina ke state ke aur conspiracies karte rahe Islamics. Ab agar aap apne state ke andar kisi gair muslim ke saazish ko nahi bardasht kar sakte to koi gair muslim aapke saazish ko apne andar bardasht karega. صحیح. ار کے برخود ناپسندی بدی گرامہ پسند، جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے یہ حدیث کا مسئلہ ہے، تو آپ اوروں کے لیے بھی وہ پسند نہ کریں. بات ذہن میں آ رہی؟ جو چیز آپ اپنے لیے فیئر نہیں تصور کرتے اوروں کے لیے کیوں فیئر تصور کرتے؟ یو شوڈ ناٹ تھنک لائک دیٹ. پھر آپ کو اس طرح نہیں وہ ہونا چاہیے. یعنی فار ایگزامپل ہمارے بھائی یہ بمبئی سے ہیں، ہی مسٹ بی الائیڈ سٹیزن آف انڈیا، ادروائز ہی ول ہیو نو اینی رائٹ ٹو لیو دیئر ان انڈیا. کیوں بھائی؟ ہاں البتہ اگر انڈین گورنمنٹ اس کے دین کے خلاف کچھ کرے پھر وہ کہہ دے کہ نو ناؤ آئی ہیو نو اینی لائلٹی اگین، کیونکہ آپ میرے دین کو چیلنج کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں دنیا میں کوئی اسٹیٹ آج کی دنیا میں تو کم از کم ایسی نہیں ہوگی جو کانسٹیٹیوشنلی کسی کی مدد کو چیلنج کر سکے. دیٹ واز اونلی ان کمیونسٹ کنٹری، اور واٹ ہیپنڈ ٹو دیم؟ ٹوٹلی روئنڈ. کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب زبیر خان فاختے اڑایا کرتے تھے. کیوں چوری صاحب؟ ہاں وہ زمانہ چلا گیا ہے جب زبیر خان، یہاں تو سکارپ پر کوئی اعتراض کر جاتا ہے کیئر والے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ وہ پھر معافی مانگنا شروع کر دیتی ہے، ہم نے ایسی بات نہیں کہی تھی. جو کچھ بیٹھے چلو اظہر خان پہ تو ابو عامر الرائب اسی نے اہل قبا سے کہہ دیا، اہل قبا سے، کہ یہ آپ کے جو عزیز ہیں ان کی زمین میں رسول پاک نے مسجد بنائی، ان کو بڑا فیم مل گیا. کیا مل گیا؟ یہ فیم کا مسئلہ پرانے زمانے سے آ رہا ہے کہ ان کی مسجد جو بن گئی ہے نا, بڑا فیم اور شہرت ان کا مل گئی ہے. تو آپ بھی ایسا کریں, ایک مسجد بنائے تاکہ آپ کے قبیلے کو بھی فیم مل جائے, آپ کو بھی شہرت مل جائے. صحیح. اور میں اس مسجد میں بیٹھا رہوں گا, آپ کو فری سپورٹ کروں گا, گرانٹ بھی دیتا رہوں گا, سب کچھ کرتا رہوں گا, بہت بڑا گرانٹ. اور کیسے روم سے پیسے لے کر مسجد کے لیے گرانٹ دینے کوئی مشکل بات تو نہیں, تو آپ کو بڑا گرانٹ دوں گا. اب ابو عامر راہب وہاں کس لیے بیٹھا ہوگا؟ سازشیں کرتا رہے گا. اس مسجد میں کس لیے بیٹھا ہوگا؟ اور وہ مسجد توڑی ہوگی, وہ تو سازشوں کا اڈا ہوگا. اور انہوں نے مسجد بنائی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ہم نے مسجد بنائی, آپ ہمارے ساتھ چلے اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلے کر دیا کہ تبوک سے واپس آ کر پھر آ جائیں گے. صحیح. لیکن حضور نے کہا کہ بھائی ضرورت کیا پڑی وہاں اس ماحول میں دوسری مسجد بنانے کی؟ کیا نمازی اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہاں مسجد میں نہیں آ سکتے جو ہے دوسری مسجد بنائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فیلنگ سم تھنگ بیڈ کہ کیا ہو رہا ہے, اور اللہ کریم نے اطلاع دے دی کہ خبردار وہ مسجد نہیں, وہ مسجد کے نام پر سازشوں کا اڈا بنا دیا ہے, سازشوں کا اڈا بنا دیا ہے. تو آپ اس مسجد میں نماز تو کیا پڑھیں گے, اس کو ڈھا دیں, ختم کر دیں, اور وہاں لوگوں سے کہنے کے ٹریش ڈالتے رہیں, جنک بنا دے اس کو, ریکنگ یارڈ بنا دے. وہ کیا کہتے ہیں یہاں سے جو ٹریش میش لے جاتے ہیں جو آپ ڈالتے ہیں, کیا کہتے ہیں جو گن بلا لے چلتے ہیں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈمپ صاحب, ڈمپس, یہ جو گن لے جاتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہتے کہ وہاں ڈمپس بنا دیں تاکہ لوگوں کے ذہن سے مسجد کے حوالے سے اس سپیسیفک پیس آف لینڈ کی جو حرمت ہے تاکہ وہ حرمت ذہن سے نکل جائے, کیونکہ مسجد ایک بار بن جاتی ہے تو اس زمین کی تو حرمت پیدا ہو جاتی ہے, اینڈ دیٹ ول بی فار ایور مسجد. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے ابھی تک اس کو بطور مسجد اپرو نہیں کیا, دیٹس ناٹ مسجد. اس کی شکل صورت مسجد کی ہے, مینار بھی ہے اور محراب بھی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن دیٹس ناٹ اے مسجد. اس میں مسجد کا پروگرام ہے نہیں, وہاں تو مصیبت بنا دیا انہوں نے. مسجد شڈ بی مسجد, پھر وہ آپ کا مسئلہ ہے, پھر وہی موضوع آ گیا. چاہیے تھا کہ آج پھر وہ دوست آ جاتے, سوشل سینٹر بنا رہے تھے, اور سوشل سینٹر تو کیا کنسپریسی سینٹر اگینسٹ دین, کہ جہاں پہ دین کے احکام وائلیٹ کیے جائیں, کہ نام مسجد کا ہو اور وہاں پہ دین کے احکام, مکس گیدرنگ, کیا بے دینی میوزک, لائٹ قسم کا میوزک, اور اسپرچل نائٹ. بھائی میں نے کہہ دیا کہ بھائی اسپرچل نائٹ نہیں ہوگی, فزیکل نائٹ البتہ ہو جاتی ہے, کیونکہ فزیکل باڈی کو کچھ نہ کچھ سکون مل جاتا ہے. جب نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے رات بھر رہتے ہیں ایک جگہ, بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث تھے, شیخ الحدیث تھے مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے بھائی, وہ 90 سال کے بوڑھے تھے, اس نے کہا کہ خدا کے بندے دیر سارا سونا یہ پورے کا پورا بلڈنگ بڑا ہوا رکھیں, ایک ماسا اور ایک رتی خیانت کرنے کا تصور نہ کریں کہ ابلیس کر جائے گا. اس نے کہا دیر ساری دولت رکھیں مہینوں پڑی رہے, یہ تصور نہ کریں کہ ابلیس ایک پینی بھی اس سے خیانت کرے گا. لیکن اس نے کہا کہ کوئی عورت اکیلے میں میرے ساتھ بیٹھی ہو, تو اس نے کہا 90 سالہ بوڑھے پر بھی اعتماد نہ کریں, کیونکہ وہاں شیطان لگا رہتا ہے, وہاں شیطان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون احدکم بامرأة اجنبیۃ الا وسالسہ مع الشیطان. حضور پاک فرماتے ہیں جب آپ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں رات نیاز کی, تو حضور پاک فرماتے ہیں شیطان وہاں فوراً میڈیٹر بن جاتا ہے تاکہ کچھ معاملے کو ہموار کر دیں. اب ہم رسول پاک کی بات مانیں یا سوشل دنیا کی, کس کی بات ماننی ہے؟ چوری صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے, اور کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یہ امام بن جائے تو انشاءاللہ مسائل کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں. او امام صاحب بڑے آرتھوڈاکس قسم کے آدمی ہیں, امام صاحب جو ہے یہاں امریکہ میں پلے پورے نہیں, یہاں امریکہ کے ماحول سے واقف نہیں. بھائی میں ماحول سے واقف ہوں کہ مکس گیدرنگ ہوگی تو کیا کچھ ہوگا جو ہوتا رہتا ہے. برین واش کرتے ہیں امام صاحب, کہتے ہیں امام صاحب برین واش کرتے ہیں, پھر امریکہ کی باتیں آدمی کے پلے نہیں پڑتی. دیکھیے وہ کہتے ہیں جو امام صاحب برین واش کرتے ہیں تو پھر امریکہ والی باتیں آدمی کے پلے نہیں پڑتی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ والی باتیں پلے نہ پڑیں، اللہ والی باتیں پلے پڑ جائیں. صحیح نشان کیا محسوس کر رہا؟ والذین اتخذوا مسجداً زراراً، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا دیا ہے مسجداً زراراً، مسجد زرار. اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہاں کے ماحول سے اتفاق بھی نہیں ہوتا ماحول، اور وہ چاہتے ہیں کہ دین بھی آ جائے اور وہ اپنے مفادات کو قربان کر جائیں. یہ بڑی مشکل بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو یا یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں کنٹرول کر سکتے تو اس ملک کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک فلسطینی تھے ہمارے ساتھ، یہاں پہ ہوتے تھے جب میں پہلے 3-4 مہینے تھے یہاں. ایک بار وہ آیا، اس نے کہا میں نے جی واپس جانا ہے، بائی پروفیشن ہی واز انجینئر. میں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں یہ بچے پلے پورے تو میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ مجھے ماحول پرووائڈ نہیں جہاں میں رہتا ہوں، کہ وہاں مجھے ماحول میسر نہیں. چلا گیا. والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا دیا ہے مسجدا زرارا. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ پشتوں میں ہے جو ستوان امپا کی اشپیلی ہوا ہے. ستو آپ جانتے ہیں؟ آپ کے ہاں ستو ہوتے تھے؟ آپ کیا ہوتے چوہدری صاحب ستو جانتے ہیں؟ آپ تو اپنے بچپنے میں امریکہ آئے ہیں تو ستو نہیں جانتے آپ؟ اچھا جانتے ہیں. تو وہ ستو تو خشک ہوتے ہیں نا، جب آپ اسے اس طرح پانتے ہیں تو آپ نے منہ بند کر کے کانا ہوگا. نہیں نہیں وہ خشک خشک پیتے ہیں. اچھا اس طرح کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کریں کہ ستو آپ نے ڈال دی اور آپ کہیں کہ میں سیٹی بھی بجاؤں، تو وہ کہتے ہیں کہ ستو پانکنے اور سیٹی بجانے دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ ہم ستو بھی پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ستو بھی پانکتے ہیں اور سیٹیاں بھی بجانا چاہتے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا دیا ہے مسجدا زرارا، مسجد زرار. اب مسجد کا نام اللہ نے زرار رکھ دیا، مینس کہ اس میں مسلمان اور اسلام کے نفع والی کوئی بات تھی ہی نہیں. وہ تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی ضرر پہنچے. والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا دیا ہے مسجدا ضرارا، مسجد مسلمانوں کے ضرر کے لیے. وکفرا، اور اس کی اساس اور بنیاد کفر ہے. وتفریقا بین المؤمنین، اور اس کی بنیاد یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کا شیرازہ بکیر دیا جائے، مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے. وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ ارصاد پھر وہی بات ہے مرصاد والی. وارصادا لمن، اور یہ اسٹریٹجک پوائنٹ ہے یا مورچہ بنانا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ اور رسول کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ محاربہ کرنا چاہتا ہے. ابو عامر، ابھی دیکھیے اس مسجد کے نام پر، اس بنے بنے بلائے بلڈنگ کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے کہ مسجد زرارا، اس کی بنیاد یہ کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچے. دوسرا وکفرا، بنیاد اس کی کفر ہے، اسلام ہے نہیں. تو جب مسجد کی بنیاد اسلام نہ ہو تو ضرور کفر ہوگی. اور تیسرا وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے. تیسری اور چوتھی وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور یہ ان لوگوں کے لیے مورچہ ہے جو اللہ اور رسول کی دین کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. وارصادا لمن حارب اللہ، کیونکہ دیکھیے آپ کسی کلب سے دین کے خلاف اس انداز سے نہیں لڑ سکتے مسجد سے جس انداز سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ مسجد کا لبادہ جب آپ کے اوپر پڑا رہتا ہے تو آپ بھی دینی آدمی سمجھتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مسجد کی بلڈنگ بنا کر میں وہاں بیٹھا رہوں گا تو اسلام کی خوب خبر دے سکوں گا. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور وہ اسٹریٹجک، یہ جو برطانیہ آ گئی انڈیا میں، تو آپ برطانیہ کے زمانے کی دیکھیں، ان کی جتنی سازش گاہیں تھیں ان کی شکل صورت انہوں نے مسجدوں جیسی بنائی تھی. سارے جتنے سارے اس قسم کے سازشی بلڈنگ تھے اس پہ مینار اور ٹھونب لگائے گئے تھے، مینار اور ٹومب لگائے گئے تھے، کیونکہ اس بلڈنگ کے ساتھ آدمی کی نفسیاتی طور پر عقیدت ہو جاتی ہے بھائی بڑا خوبصورت بلڈنگ بنا، بس بلڈنگ کے اندر کیا کچھ اور ہے۔ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مورچہ بنا رہے ہیں، لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، ان لوگوں کے لیے، حَارَبَ اللَّهَ، جو اللہ اور رسول کے دین کے ساتھ لڑ چکے ہیں، مِن قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ لوگ قسمیں اٹھاتے رہیں گے، اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہم نے ارادہ کر دیا ہے نیکی کا کام۔ جی آپ ہمارے نیکی کو بھی نیکی نہیں سمجھتے، ہم نے اتنے سارے ڈونیشن دے دیے اور اتنے سارے پیسے لگا دیے، اور آپ پھر بھی ہماری نیتوں پر شبہ کرتے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ قسمیں اٹھاتے رہیں گے، ان عرضنا، کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا، اِلَّا الْحُسْنَى، مگر نیکی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، لیکن اللہ کریم گواہی دے دیتا ہے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ وہ جھوٹے ہیں، واللہ یشہد، اللہ کریم گواہی دے دیتا ہے، انہم لکاذبون، تحقیقی لوگ یہ جھوٹے، لا تقم فی ابدا، خبردار، رسول کریم صلی اللہ نے کہہ دیا کہ لا تقم فی ابدا، خبردار، کبھی بھی آپ کے قدم اس مسجد میں نہ پڑ جائیں۔ آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو دیٹ از اپروڈ، تو خبردار آپ اس کے دروازے سے داخل نہ ہو، کیونکہ رسول کریم کا آنا تو یعنی دیٹ واز انف اینڈ سفیشنٹ اپروول اینڈ ویریفیکیشن، کہ بھائی رسول پاک تو اللہ کریم نے منع کر دیا کہ خبردار اس کے دروازے سے اندر داخل نہ ہو۔ لا تقم فی، آپ قتل کھڑے نہ ہو، فی اس مسجد میں، ابدا، کبھی بھی، لمسجد، البتہ وہ مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، علی التقوی، اللہ کے تقوی کے اساس پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، مسجد قبا، احق کو، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان تقوم فی، کہ آپ جب بھی قبا جائیں تو وہاں کھڑے ہوں، نماز کے لیے وہاں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اسی مسجد میں ایسے لوگ ہیں، حبون ان یتطہروا، جو چاہتے کہ اپنے آپ کو مکمل پاک صاف کروا دے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے المطہرین، کامل پاکیزگی اپنانے والوں کو۔ تو جب اہل قبا کی یہ تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، انہوں نے کہا آپ کا کیا طریقہ ہے استنجا کرنے کا، جبکہ حضور خود بھی وہ طریقہ اپناتے تھے، لیکن ایز اے قوم ان کی تعریف کی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، آپ جب قضاء حاجت کر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا انا نتبع الحجارۃ بالماء، ہم پہلے مٹی کے ڈیرے استعمال کرتے ہیں یا پتھر استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو خشک کرتے ہیں اور پھر پانی سے دھو لیتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا فعلیکم، یہی طریقہ اصل طریقہ ہے کہ اپنے کو پہلے خشک کریں اور پھر بعد میں آپ پانی سے دھوئیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اسی میں لوگ ہیں، مرد، یحبون، جو چاہتے ہیں، ان یتطہروا، کہ اپنے کو مکمل پاک صاف کروا دے، واللہ، اللہ تعالی، یحب المطہرین، وہ محبت رکھتا ہے پاکیزگی اپنانے والوں کے ساتھ۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی، آیا وہ لوگ جنہوں نے بنیاد رکھ دیے اس مسجد کے، علی التقوی، من اللہ، اللہ کے تقویٰ کے اساس پر، رضوان، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، خیر، کیا وہ بہتر عمل، یا وہ لوگ، اسس بنیان، ہو جنہوں نے بنیاد رکھ دی ہے، علا شفا جرف الہار، علا شفا، شفا کا معنی ہے کنارہ، علا شفا جرف، اور جرف کا معنی یہ خندق ہوتا ہے نا، خندق، خندق، خندق کو جانتے ہیں نا، وہ خندق کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو جرف کہتے ہیں، اور جس کے نیچے سے پانی گزرتا ہے تو وہ اس کی ایروجن ہو جاتی ہے، وہ سلپ کر جاتا ہے، سلپ، ہاریں کا معنی ہے سلپ کرنے والا۔ افا امن اسسا، یا وہ جو نے بنیاد رکھ دیا ہے، غلا شفا جرف الہار، اس دیوار کے کنارے، ہار، جو گرنے والا ہے، جو سلپ ہونے والا ہے۔ اچھا، فنہار بی فی نار جہنما، اور یہ آدمی، وہ فنہار بی، اور یہ آدمی بھی اسی دیوار پر، بنے ہوئے بلڈنگ کے سہارے، جب وہ دیوار پسل جائے تو جو آدمی اس میں ہے وہ کہاں رہے گا؟ وہ بھی پسل جائے گا۔ اور اللہ کریم نے یہ، اسے کہتے ہیں تمثیل، کیا کہتے ہیں؟ تمثیل، کہ مثال سے اللہ نے واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار بنا دیا ہے یہ تو ایسا ہے جیسا دوزخ کے کنارے پر انہوں نے بلڈنگ بنا دی ہے، تو اب یہ سلپ ہوگا تو یہ لوگ سارے دوزخ میں سلپ ہو جائیں گے۔ فنہار بے فینار جہنما, اور وہ بھی اسی کے سہارے جہنم کی آگ میں پسل گیا. واللہ لا یاد القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ کبھی گائیڈ نہیں کرے گا ظالم لوگوں کو. لا یزال بنیانہم الذی, ہمیشہ ہوگا بنیانہم ان کی آبادی, الذی بنو, جو انہوں نے بنا دیا ہے, ریبتن فی قلوبہم, یہ ڈاؤٹس کا ذریعہ ہوگا ان کے دلوں میں. انہوں نے مسجد کے نام پر جو بلڈنگ کڑی کر دی ہے, اللہ کریم نے فرمایا یہ کڑی رہے تو ان لوگوں کے دلوں میں یہ ہمیشہ ڈاؤٹ والی چیز رہے گی. جی مسجدیں ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا آنے سے, کتنی خوبصورت بنا دی ہے, ٹومب کو دیکھے, جی مینار کو, بھائی ہم ٹومب اور مینار کا کیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زبان مساجد و معامرت و یہ خراب عن ذکر اللہ, کہ لوگوں پر اے زمانہ آنے والا ہے کہ ان کی مسجدیں فزیکلی اور میٹیریلی بہت آباد ہوں گی, سٹرکچر ان کا بہت خوبصورت ہوگا, لیکن دینی اعتبار سے وہ ویران کنڈک ہوں گے. وہ یہ خراب عن ذکر اللہ, حضور پاک نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے کہ مساجد و عامرت وہ یہ خراب عن ذکر اللہ, کہ اس میں اللہ کے دین کا بول بالا نہیں ہوگا. پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کرتے رہیں, کرتے رہیں گے, وہ کرتے رہتے ہیں صحیح, لائٹ قسم کی میوزیکل کنسرٹ, لائٹ قسم کی صحیح ہے, اور ذرا سویلائز قسم کی مکس گیدرنگ صحیح ہے, سویلائز قسم کی اسلامک میوزک, اور پھر اس کے بعد اسلامک شراب کی ایک ایک گلاس ہونی چاہیے صحیح ہے, اور اسلامک پورک کے ذرا ہیم برگر ہونے چاہیے. بھائی کیا لگتا ہے صرف لفظ اسلامک لگانا ہے مشرف با اسلام ہو جاتا ہے. لا یزال بنیانہم, ہمیشہ رہے گا بنیانہم ان کی آبادی, الذی بنو, وہ جو انہوں نے بنا دیے, ریبتن, وہ شک و شبہ رہے گا, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں, الا ان تقطع قلوبہم, مگر یہ کہ ان کے دل توڑ دیے جائیں. ان کے دل تو اب ان کے دل کو توڑنے کا ذریعہ کیا ہے, اس بلڈنگ کو اڑا دیں, اس بلڈنگ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کہ جا کے وہ جو انہوں نے اڈا بنا دیا ہے سازشوں کا مسجد کی شکل میں, وہ اڑا دیں, اور لوگوں سے کہہ دیں کہ گند سارا اس میں پھینک دیں, ڈمپس وہاں پھینک دیں, تو لوگ ثواب کے طور پر اپنے ڈمپس لا کر وہاں پھینکتے تھے تاکہ وہ حرمت ختم ہو جائے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتا فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم, مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, بحد مل بنا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, بحد مل بنا, کہ وہ جو سٹرکچر ہے وہ ختم کیا جائے. واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالی علم رکھنے والا اور وزڈم رکھنے والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہاں مسلمان جو ہے وہ اپنے مال اور اپنے نفس اور اپنی لائف سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں, لیکن دیٹ از اونلی فار دی سیک آف, ایک ہی چیز ہے, یعنی نیت ایک چیز ہے, انٹینشن, انٹینشن ایک چیز کو کفر بنا دیتی ہے اور دوسری چیز کو اسلام بنا دیتی ہے. انٹینشن وہ ایک چیز کو کفر بنا دیتی ہے دوسری چیز کو اسلام, اور یہ دیکھیے انٹینشن سے یہ چیزیں معمولی رد و بدل سے ایک چیز حلال سے حرام اور حرام سے حلال ہو جاتی ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی مجھے اچھے کھجور کی ضرورت تھی, اور فلاں کے پاس اچھے کھجور تھے ایک کلو, سوا اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا, چلو ہم کہتے ہیں کلو, ایک کلو, اور میرے پاس دو نمبر کے کھجور تھے دو کلو, تو میں نے وہ ایکسچینج کر دیا, ٹریڈ کر دیا اس کے ساتھ. ہم پاکستان میں ایکسچینج کرتے ہیں, یہاں ایکسچینج کہتے ہیں, یہاں پہ ٹریڈ کہتے ہیں, کہ میں نے بارٹر سسٹم, اور شریعت میں اس کا نام ہے بیع المقایضہ, کیا کہتے ہیں بیع المقایضہ, لیکن بیع المقایضہ میں شرط یہ ہے کہ اگر دونوں چیزیں وہ ایک ہی جن سے ہوں تو پھر اس میں مساوات شرط ہے, دونوں چیزیں اگر ایک ہی جنس سے ہو تو پھر اس میں کیا شرط ہے, مساوات شرط ہے. دونوں چیزیں اگر ایک ہی جنس سے ہوں, وہ چیزیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں, اس کی صفات میں نے بیان کر دی ہے, سورہ بقرہ آپ کو یاد ہے, تھوڑا بہت, سب کچھ تھوڑا بہت, تو بہت کب یاد کریں گے جب تھوڑا کا تصور ختم ہو جائے گا, تو بہت ہو جائے گا. تب اسی میں اجناس میں, اجناس میں جب آپ بارٹر سسٹم کروائیں گے اور جنس ایک ہی ہوگا, جنس ایک ہی ہو تو اس میں ایکویلٹی لازم ہے, اور اس میں یعنی وزن کے اعتبار سے یا پیمانے کے اعتبار سے برابر ہونا شرط ہے. اور وہاں پہ آپ یہ پلی نہیں لے سکتے درجہ اول کیا درجہ دوم کیا, اسے کہتے ہیں صفت. درجہ اول یا درجہ دوم کا ہونا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. اور ہم نے وہاں پہ ایک اصل بنا دیا تھا ربا کا, سود کا, کہ صفت یہ کبھی جنس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. صفت کے مقابلے آپ جنس کو انکریز نہیں کر سکتے. تو یہ بھی کجور اور یہ بھی کجور. حضور پاک نے فرمایا جیدہا وردیہا سواء, بارٹر سیل میں ایک جنس کے جید اور ردی دونوں کی حیثیت ایک ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ میں نے 2 کلو دے دیے اور 1 کلو لے لیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَلْ أَنْتَ إِلَّا أَرْبَيْتَ, آپ نے تو سود والا کاروبار کر دیا. تو اس نے کہا جی اس سے زیادہ کجوروں کی ضرورت ہے اور مجھے اچھے کجوروں کی فار ایگزامپل اس لیے ضرورت ہے کہ میں خود کھا رہا تھا, اور اسے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ حج سے آیا تھا لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا. اب حج سے آدمی آئے تو وہ تو حجوا نہیں تقسیم کر سکتا, حجوا تو 1 ریال کا 1 دانہ ملتا ہے, 120 ریال کا 1 کلو کتنے, 120 ریال کا 1 کلو حجوا, 130 130 ریال کا 1 کلو. تو 1 کلو میں کتنے ہوتے ہیں؟ 130 نہیں ہوتے, اس میں 100 یا less than 100 ہوتے ہیں. تو 1 ریال سے بھی زیادہ 1 دانے قیمت ہے, آپ کتنے لوگوں کو تقسیم کریں گے؟ ہاں بہت مہنگے. اچھا تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصبح کل یوم بسبع تمرات من العجوہ لا یضرہ سم ولا سحر, کہ جو آدمی روزمرہ کا یہ معمول بنا دے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے 7 کجور عجوہ کھاتے رہیں, 7 کجور 7 ریال کھاتے رہیں روزانہ صبح سویرے. حضور پاک نے فرمایا کہ عمر بھر اس کو کبھی زہر اور جادو وہ کبھی برا اثر نہیں پہنچا سکے گا. حدثنا جمعہ بن عبداللہ, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, اور یہ وہ کجور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سلمان کے باغ میں لگا دیے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ آج کے مدینہ میں جتنے سارے عجوے ہیں یہ اسی پودے سے آ رہے ہیں, پودے سے, اور اس کی پیداوار بھی بہت کم ہے, پیداوار بھی بہت کم. اور آپ وہ ڈھیر سارا کھائیں تو وہ آپ کے قلب و دماغ پہ بوجھ نہیں بنتا. صحیح صاحب, تو آپ آئندہ سال جائیں گے انشاءاللہ تو آپ 1 من خریدیں گے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے اچھے کھجور کی ضرورت تھی, اسے زیادہ کھجور کی ضرورت تھی. تو حضور پاک نے فرمایا پھر آپ اس میں کنٹریکٹ دو کرواتے, ایک کنٹریکٹ آپ کرواتے, ایک کنٹریکٹ آپ کرواتے کہ میں 2 کلو کھجور آپ کے ہاتھ 1 ڈالر میں فروخت کرنا چاہتا ہوں, تو آپ فروخت کر دیتے, اسے ڈالر وصول کر کے پھر وہ ڈالر اس کو تمہارے ہاتھ کہ آپ یہ 1 کلو کھجور مجھے دے دیں. تو جب کنٹریکٹ دو ہو جاتے تو حکم شرعی وہ مختلف ہو جاتا. ہاں تو شریعت آپ فقہ میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ ٹیکنیکلٹی یہ ملتی جائے گی. لا يزال ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تاکہ اللہ تعالی اشترى وہ خرید چکا ہے من المؤمنین مومنوں سے, انفسهم ان کے نفوس, واموالهم ان کے مال, بان لهم الجنہ اس کے بدلے کہ ان کو جنت مل جائے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ وہ فائٹ کریں گے اللہ تعالی کے راستے میں, فیقتلون وہ کافروں کو قتل کریں گے, ویقتلون اور انہیں شہید کیا جائے گا, وعدا علیہ یہ وعدہ ہے اللہ نے اپنے اوپر ثابت کر دیا ہے, فی التورات والانجیل والقرآن اللہ کا یہ وعدہ تورات میں بھی تھا انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے. ومن اوفا بعہدہ اور کون زیادہ وفا کرنے والا ہے اپنے وعدے کا, من اللہ اللہ کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ کمیٹڈ اور لائق کی اس پرامس کوئی اور نہیں ہو سکتا. فاستبشروا لہذا آپ خوشخبری لے لیں, ببیعکم الذی اپنے اس بیع پر بایا تم بھی جو آپ بیع کر چکے معاملہ کر چکے اللہ کے ساتھ, وذالک هو الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے. تو ان اللہ اشترى من المؤمنین اب کانٹریکٹ میں سیل اور پرچیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ ارکان, پلرز. پلرز آف اے بزنس آر آف اے کانٹریکٹ اکارڈنگ ٹو 3 ائمہ رحمہم اللہ, امام شافعی, امام مالک اور احمد بن حنبل, کہتے ہیں کہ وہ پلرز وہ جو ہیں نا تعداد میں 6 ہیں. کتنے ہیں؟ تعداد میں 6 ہیں. ایک جو چیز فروخت کی جا رہی ہے, دوسرے وہ پیسے جس سے خریدا جا رہا ہے جسے سمن کہتے ہیں, تیسرا فروخت کرنے والا, چوتھا خریدنے والا, پانچواں فروخت کرنے والے کے الفاظ, اور چھٹے خریدنے والے کے الفاظ جسے ایجاب اور قبول کہتے ہیں. تو 3 ائمہ کہتے ہیں کہ پلرز بیع کے یا اجارہ کے یا مارٹگیج کے یا جو بھی کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کے کتنے پلرز ہوتے ہیں؟ 6. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ویسے مفت میں اتنی طویل بیان آپ لوگوں نے شروع کر دیا, امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اس کا رکن ایک ہی ہوتا ہے, کانٹریکٹ کا رکن ایک ہوتا ہے, ایجاد اینڈ قبول. اس سے وہ تعبیر کرتا ہے سیغے پر. کس چیز پر؟ کہ میں نے اور آپ نے جو کانٹریکٹ کرنا تھا, جو سیل اور پرچیز کرنا تھا, میرے الفاظ اور آپ نے آپ کے الفاظ, یہ پلر ہیں, یہ وہ بنیادی ستون ہے سیل کے لیے اور پرچیز کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ جب میرا اور تمہارا ایجاب اور قبول, ایجاب اور قبول ایگزسٹ کرے گا تو ضرور میں بھی موجود ہوں گا اور آپ بھی موجود ہوں گے, اور ضرور کوئی چیز بھی وہاں موجود ہوگی جسے فروخت کیا جا رہا ہے, اور ضرور وہاں پیسے بھی ہوں گے جو بطور سمن دیے جائیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس کے حواشی اور زوائد ہیں, یہ تو اس کے لوازمات ہیں, وہ تو ضرور ہوں گے, بس پلر تو ایک ہی ہے, اینڈ دیٹ از صیغہ. دیٹ از صیغہ. اور ہر بزنس اور کنٹریکٹ کا اساس کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا اساس ہوتا ہے کنسینٹ. کیا ہوتا ہے؟ کنسینٹ, رضا. کنسینٹ, رضا. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ, آئی تھنک آیت کے, کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ. آپ اپنے مال ناجائز طریقے سے آپ ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کریں, مگر یہ کہ آپ اس تجارت کے اساس پر ایک دوسرے کا مال پوزیس کریں جو باہمی کنسنٹ کے طور پر آپ کر چکے ہوتے ہیں. تو اٹ مینز کہ تجارت میں کوئی جبر نہیں ہوتا, تجارت میں کوئی جبر, بائی فورس آپ کسی سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے, بائی فورس آپ کسی پر کوئی چیز فروخت نہیں کروا سکتے. اس کے لیے رضا اساسی, فری کنسنٹ اور میوچل کنسنٹ آف بوتھ دا پارٹیز, میوچل کنسنٹ آف بوتھ دا پارٹی. اور دیئر فور اگر کسی نے آپ سے بزور اور جبر کوئی چیز خرید لیا, یو ہیو آل دا رائٹ ٹو گیو کورٹ آف لا, ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا کہ اس نے بندوق کے نوک پر مجھ سے یہ جو ہے نا کنٹریکٹ کروایا, یہ کنٹریکٹ, کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا لن تکونا تجارتا عن تراض منکم, تو واپس اپنے سبق پر. اب یہاں پہ ایک ہے مسلمان کا بدن اور اس کا مال, مسلمان کا بدن اور اس کا مال, دیٹ از جسٹ لائک اے کموڈیٹی, اور دیٹ از جسٹ لائک اے پرچیزیبل گوڈس, کیونکہ اللہ کریم نے اسے پرچیزیبل گوڈس کہہ دیا کہ میں نے خرید دیا ہے آپ لوگوں سے آپ کے بدن اور آپ کے مال, ناؤ دیٹ از مائی پراپرٹی. کہ جب آپ مسلمان بن چکے ہیں, آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول, دیٹ جسٹ لائک اے کنٹریکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالی, اور کنٹریکٹ ان اے سینس کہ آپ نے اپنا جان بھی اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنا مال بھی اللہ کے حوالے کر دیا. تبھی تو اسلام کے لیے کنسنٹ شرط ہے, لا اکراہ فی الدین, کہ بجبر آپ کسی کو کنورٹ نہیں کروا سکتے, آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ بجبر کسی کو کنورٹ کروا دیں, نہیں, لا اکراہ فی الدین, قد تبین, اور وتھ فری کنسنٹ آپ اسے کنوینس کریں, آپ اسے کیا کریں, کنوینس کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو جب یعنی غلام بنا کے جنگی قیدیوں کو غلام اور کنیز بنا کے, کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہیں کہا کہ ان کو رات کے وقت ذرا چترول کروائیں, رات کے وقت ذرا چترول کروائے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لیں. نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو ما یدینون, انہیں اپنے دینی اعمال کرنے دیں, لیکن فرمایا استوصوا بهم خیرا, ان کے ساتھ احسانات کرتے جائیں ان کے ساتھ تاکہ وہ کنوینس ہو جائیں, کیونکہ کورشن نہیں ہے, جبر نہیں ہے, بائی فورس آپ نہیں کروا سکتے. کنسنٹ کیوں کنسنٹ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کروا رہے ہیں. کیا کروا رہے ہیں؟ کانٹریکٹ. اور کانٹریکٹ میں کنسنٹ از مسٹ, رضائے اساس, دیٹ از اے فاؤنڈیشن, دیٹ از دا بیس, وہ بنیاد ہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا جب آپ نے کلمہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کانٹریکٹ آپ کر گئے. اب جب آپ کانٹریکٹ کر گئے تو اس کے سارے تقاضے آپ نے پورے کرنے ہو گئے. چودھری صاحب, آپ جو کانٹریکٹ کرواتے رہتے کنسٹرکشن میں, ہاں تو پھر کیا ہوتا؟ اپنے سارے تقاضے پورے کروانے ہوتے کہ نہیں؟ اگر نہ کرواتے تو پھر آپ کو الٹا ڈیمیجز دینے پڑتے, وہ آپ کو سو کر سکتے تھے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کانٹریکٹ کر چکے ہیں میرے ساتھ کہ ہماری جان آپ کے حوالے اور ہمارا مال آپ کے حوالے. جب ہماری جان کی ضرورت پڑے گی قربان کریں گے, اور ہمارے مال کی ضرورت پڑے گی. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اور اسلام اسلام اسی کی طبیعت یہی ہے کہ یہ آپ سے جان اور مال کی قربانی چاہتا ہے. تبھی تو یہ پلا پھولا, یہ مفت میں تو نہیں آیا, یہ پلا پھولا جان اور مال کی قربانیوں سے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی, تبھی تو پوری دنیا میں دین پھیل گیا. صحابہ کرام پوری دنیا میں جو پھیل گئے, سن 44 میں, ان 44 ہجری, سنان ابن سلمہ ابن اب المحبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے منطقہ پشاور میں آ گئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سنان ابن سلمہ ہمارے منطقہ پشاور میں آ گئے. چغر مٹائے نہیں ہے یونیورسٹی کے قریب, وہاں پہ جو اصحاب بابا کے نام سے مشہور ہے, حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ وہاں کس لیے آئے تھے؟ وہ دین پہ لانے آئے تھے, اور اسے وہاں شہید کر دیا گیا, کیونکہ لوگ تو جاہل تھے نا, لوگ جاہل تھے. جب وہ پہلی بار دعوت لے کے آئے تو بہت ساری چیزیں وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی, تو کچھ لوگ اس کے خلاف اٹھ کرے ہوئے, انہوں نے دین کی دعوت بھی پھیلائی, لیکن اس نے لڑتے لڑتے جان بھی دے دی. سنان ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی فلان حدثنی سمرہ ابن جندب وہو بکابولا, کہ حضور کے صحابی سمرہ ابن جندب نے یہ حدیث مجھے کابل میں بیان کر دیا. اب وہ کابل کس لیے گئے تھے؟ کابل کس لیے؟ کابل اس زمانے میں کوئی زیادہ تمدن کا مرکز تھا, بہت سارے ڈالر تھے وہاں. آج اس ترقیاتا دور میں ہم وہاں بھوکے مر رہے ہیں, تو اس زمانے میں کیا ہوتا وہاں کابل میں؟ صحیح, وہ دین پھیلانے کے غرض سے وہاں گیا تھا. حدثنی سمرہ بن جندب وہو بکابولا. تو یہ دین یہ کوئی مفت میں نہیں پھیلا, اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگیاں وقف کر دی, اپنی پوری زندگیاں لگا دی, گھر بار چھوڑ کر بس چلے گئے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. تو انہوں نے اپنا جان بھی اللہ کے حوالے اور مال بھی اللہ کے حوالے, کہ ہماری جان بھی آپ کے لیے اور ہماری مال بھی اللہ کے لیے. صحیح. اور جب آدمی اس مشن کا حامل ہو جائے تو پھر اسے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو مال قربان کر دوں, اور جب بھی ضرورت پڑے تو جان قربان کر دوں. اور ہم کہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملے تو جان بچاؤں, اور جب بھی موقع ملے تو مال کماؤں, جان بچاؤں اور مال کماؤں. صحابہ کا موقف یہ تھا کہ جب بھی موقع ملے جان قربان کروں, اور جب بھی موقع ملے مال قربان کروں. اور ہم ذرا ان سے آگے چلے گئے کہ جب بھی موقع ملے جان بچاؤں, اور جب بھی موقع ملے مال کماؤں. تو خاک دین پھیلے گا نہیں پھیلے گا؟ اس طرح دین رہے گا نہیں, ہمارے اندر نہیں رہے گا, پھیلے گا خاک. اب یہ جان و مال کا معاہدہ ہم اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بھائی جنت ہی کوئی ماموں کا گھر توڑا ہے کہ مفت میں ملتا رہے گا؟ آپ نے جان و مال کی قربانی دینی ہوگی, یا اس کے لیے کم از کم تیار رہنا ہوگا. اب تیار رہنا زبانی جمع خرچ سے بات نہیں چلے گی, کیونکہ ہمارا معاملہ بھی تو اللہ کے ساتھ ہے, جو ہمارے دلوں کی راز کو جانتا ہے. کہ ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ ہاں جی جب بھی ضرورت پڑے گی آپ پھر دیکھیں گے, آپ پھر دیکھیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کے دل کا, کہ آپ گپ لگا رہے ہیں. صحیح. تو کم از کم نیت خالص ہو کہ جب بھی موقع ملے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, جان قربان کریں گے, اور جب بھی موقع ملے مال قربان کریں گے. کیا صاحب صحیح ہے؟ یہ مشکل کام, آسان ہے مشکل کام ہے. ٹائم نہیں لگا سکتے, لگا سکتے نہیں لگا سکتے, ٹائم نہیں ہمارے پاس. اب جو چیز فروخت کی جاتی ہے اسے شریعت میں کہتا ہے مبیعہ. کیا کہتا ہے؟ مبیعہ. اور جو پیسے اس کے بدلے دیے جاتے ہیں اس کو کہتا ہے سمن. جو اس کے بدلے دیا جاتا ہے اسے کہ, تو اللہ کریم نے فرمایا میں خریدار ہوں اور آپ سیلرز ہیں, آپ فروخت کرنے والے ہیں, میں خریدار ہوں. آپ مجھے فروخت کر چکے ہیں اپنی مال اور جان, اور میں بطور سمن اور قیمت آپ کو دے دوں گا جنت. اب ایک شرعی مسئلہ فقہ کا, فقہ کا یہ دیکھیے, یہ اینک ہے, اینک ہے, یہ اینک مبیعہ ہے. میں فروخت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ, آپ مجھے دیتے ہیں $100 فار ایگزامپل اس کی قیمت. اب اس اینک میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, آپ لے جا کے آپ نے اینک میں کوئی ڈیفیکٹ نکال دیا, اٹ مین کانٹریکٹ از گان, کانٹریکٹ از گان. آپ واپس آ کے وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. اب اگر آپ نے مزید اینک خریدنے, اس کے لیے آپ نے مزید کانٹریکٹ کرنا ہے. دیٹ از اے نیو کانٹریکٹ, دیٹ از ناٹ دی اولڈ ون. کیونکہ مبیعہ ہی وہ تو سارے کانٹریکٹ کا بنیاد ہوا کرتا ہے, چاہے آپ جو بھی نام دے اسے, لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہ نیا کانٹریکٹ ہے. جو دوسرا جوڑا آپ خریدتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نیا کانٹریکٹ ہے. لیکن اگر میں نے آپ کو یہ دے دیا دیٹس اوکے, لیکن آپ نے جو $100 کا بل دے دیا دیٹ واز دریوال. انہوں دریوال ہمارے ہاتھ درا ہے, وہاں پہ ڈالر بھی بنا دیتے ہیں. وہ تو سب کچھ بناتے ہیں, وہ بڑے تیز ہیں, وہ بڑے تیز ہیں, وہ تو انسان کو بھی بنا سکتے. اس کے سامنے جو چیز آپ رکھے وہ کہتے چلو بنا دیں گے جی. صحیح ہے؟ آپ امریکہ سے کوئی بھی اسلحہ اٹھا کر وہاں لے کے رکھ دیں کہ بھائی یہ پسٹل ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ فلاں ہے, بنانا ہے, کہتے ہیں جی آپ مہینہ بعد آ جائیں. مہینہ بعد آپ جا کے وہ آپ کے سامنے دونوں رکھ دیں کہ آپ کا والا کون سا ہے, نہیں امتیاز کر سکو گے. حالانکہ وہ لوگ ٹوٹلی انایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ کرتے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن کوئی سپورٹ نہیں کرتا. یہ کرتا ہے گورنمنٹ صاحب, آپ کو تجربہ ہو گیا, آپ جو لوگوں کو لے گئے تھے سپورٹ کر دیا ان لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے, کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. سارے لوگ اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کتنا ملے گا اس میں. بھائی اسپتال ہے خدا کے بندے, اسپتال ہے مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے بنا رہے ہیں. آپ اپنے متعلق سوچتے ہیں بھائی فلاں چیز ہے انسانوں کی بہتری کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے بنا رہے ہیں, نہیں ہمیں کتنا ملے گا اس میں. انا للہ وانا, جس قوم کا اپروچ یہ ہو کہ ہمیں کیا ملے, اللہ اکبر, غصہ آ جاتا ہے انسان کو. تو اب ایک ہے مبیعہ اور ایک ہے سمن. اب مبیعہ دس تھنگ, اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو کنٹریکٹ از گان, یو شوڈ ہیو اے نیو کنٹریکٹ فار اندر پیئر آف گلاسز. اوکے, لیکن اب اگر وہ 100 والا جو بل ہے اسی میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, وہ جعلی ہے, وہ فیک ہے, تو کنٹریکٹ از ناٹ گان, کنٹریکٹ از دیئر, کنٹریکٹ از دیئر. آپ صرف اس نوٹ کو مالک کے حوالے کر دیں کہ مجھے ٹھیک ٹھاک نوٹ دے دیں, تو اس کے بدلے آپ کو. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے, یو مسٹ بی پنکچوئل اباؤٹ دی مبیع ناٹ اباؤٹ دی سمن. تو میرا جنت جو ہے وہ تو سمن ہے, اس میں ڈیفیکٹ ہو بھی نہیں سکتا, اور اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو نوٹ ہے میں تبدیل کروں گا, آپ کو دوسرا دے دوں گا. آپ کو کوئی اعتراض ہو فیک معلوم ہو گیا تو میں دوسرا دے دوں گا, لیکن خبردار اگر آپ کے مبیعہ میں کوئی نقصان آ گیا تو اٹ مین کہ کنٹریکٹ از گان. اور تبھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ 17 غلاموں اور کنیزوں کو لاکھوں روپے کے عوض خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر چکے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ آیت سنا دی بطور تبشیر کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, کہ یہ باتیں اللہ ابو بکر جیسے آدمی کے لیے کر رہا ہے جس نے اپنے جان و مال سارے اللہ کے لیے قربان کر دیے. لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آیا مسجد نبوی, تاریکی میں ایک آدمی سورہ توبہ پڑھ رہا تھا اور میں اس کو سن رہا تھا. وہ جب اس آیت پہ پہنچا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, فبدا ابکا, وہ رونے لگ گیا, اور اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی آواز بند ہو گئی. اور میں نے کہا شاید وہ مر گیا, لیکن میں بھی ایک جگہ مشغول تھا, میں نے کہا چلو روشنی آ جائے گی تو پھر دیکھ لوں گا. اب جب روشنی لگی اور میں گیا فاذن انا بابی بکر, تو حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا خدا کے بندے آپ اتنے روئے, یہ آیت تو رسول کریم نے آپ کو اپلائی ہی کر دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیات ابو بکر جیسے لوگوں کے لیے کہتا رہتا ہے. تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ حضور نے اپلائی کر دیا تھا, لیکن مجھے خطرہ ہے, مجھے خطرہ ہے کہ میں جو کچھ اللہ کے ہاتھ فروغ کر چکا ہوں اگر اس میں کوئی فیک میک قسم کی چیز یا کی ڈیفیکٹ نکل آئے گی تو قیامت کے دن میرے پاس کوئی دوسرا تو اس کو تبدیل کرنے والا ہوگا نہیں کہ یہ پیر رکھ دیں یہ پیر لے لیں, تو پھر وہاں میں کیا کروں گا, بس دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. تو دیٹس کال ایمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی وصحبہ اجمعین. اللہ وذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فاللہ خیر حافظ وارحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 111. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, تحقیق اللہ تعالی نے خرید لیا ہے مومنوں سے انفسهم ان کے بدن لائف, واموالهم ان کے مال, بأن اس بدلے لهم الجنہ کہ انہیں جنت دیا کرے گا. یقاتلونا وہ فائٹ کریں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, فیقتلونا وہ قتل کریں گے مخالف کو, ویقتلونا اور انہیں شہید کیا جائے گا, وعدنا لے حقا فی التورات والانجیل والقرآن, یہ وعدہ ہے ثابت اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے تورات میں انجیل و قرآن میں, ومن اوفا اور نہیں ہے کوئی زیادہ کمیٹڈ بعادہ اپنے وعد کے ساتھ اور وعدے کے ساتھ, من اللہ اللہ سے زیادہ, فاستبشروا ببیعکم الذی, لہذا آپ لوگ ابھی سے ہیپی نیوز قبول کر لیں, ببیعکم الذی اپنے اس ٹرانزیکشن پر الذی بایا تم بھی جو آپ اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں, وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بال, یہ عمومی حالات کے لیے کہ جب جہاد نہیں ہوتا تو پھر لوگ کیا کریں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوالٹیز اپنائیں مجاہدین والے اجر آپ کو مل جائیں گے, لیکن یہ تب جب جہاد کا موقع ہے نہیں آپ کے لیے, جہاد کا موقع نہیں ملا. اگر جہاد کے موقع پر آپ یہ کہے کہ ہم نے عبادات کرنے ہیں اور روزے رکھنے, اگر ایک آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے گرمی بہت شدید اور میں روزے نہیں رکھ سکتا اور روزانہ میں $100 خیرات کروں گا, روزانہ میں $100, that's not the way. وہ ٹائم اسپیسیفک ہے رمضان کے لیے اور روزوں کے لیے, وہاں سے وہ روزے کے اگر آپ پوری دنیا بھی خیرات کر دیں وہ ایک روزے کی کا بدل نہیں ہو سکتا. ہاں تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ ماحول نہیں آپ کو مہیا تو پھر آپ کیا کریں گے. التائبون آپ اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنے والے, العابدون بندگی کرنے والے, الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے, السائحون اللہ کی جانب سیاحت کرنے والے, مینز کہ عبادات کے حوالے سے اللہ کے جانب پروسیڈ ہونے والے, الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنے والے, الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر اور بدی سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ اور وہ لوگ جو حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریز کو, ٹرانسگرس نہیں کرتے, وائلیٹ نہیں کرتے, باؤنڈری کو پامال نہیں کرتے, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بشارت دیجئے, ہیپی نیوز دیجئے اس قسم کے مومنوں کو کہ عام یعنی نارمل سرکمسٹانسز میں یہی کوالٹی ہونی چاہیے, لیکن جب ایب نارمل ہو جائے تو پھر رائٹ اوے یو ول گو ٹو دا بیٹل فیلڈ, رائٹ اوے چودھری صاحب پھر آپ جائیں گے کہاں, یعنی یہی ایک اللہ اکبر ہے, یہی کلمہ ہے اللہ اکبر کا, چودھری صاحب یہی اللہ اکبر کی آزان دے دیتا ہے, یہی نعرہ لگاتا ہے کہاں مسجد میں اور بہن یہی اللہ الفاظ وہ معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن لفظ تو ایک ہی ہے معنی بھی ایک ہی ہے, لیکن ملا کی اذان چودھری صاحب کی اذان اور فضل اللہ کی اذان, لوگ اس اذان پر نماز پڑھنے نہیں جاتے, اور مجاہد کی اذان سے پوری روس بھاگ جاتا ہے, پورا پورے کا پورا روس وہ بھاگ جاتا ہے. ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور, کیونکہ اللہ اکبر کی آمد صدا ہے نا, یہ بیٹل فیلڈ میں کافر پر اتنی شاک گزرتی ہے, ایکدم دم کیا چیز ہے. ہم نے تو خود بچشم خود مشاہدہ کیا ہے, ہمیں اس نعرے کی قوت معلوم ہو چکی ہے کہ یہ نعرہ کتنا پاورفل نعرہ ہے. میدان جہاد الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. اور علامہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, صبح تو روزانہ ہوا کرتا ہے صبح, لیکن آج جو صبح ہوئی تھی, اب کل جو صبح ہو جائے گی تو آج والی صبح کی ٹائٹل کیا ہوگی؟ کھل. پھر اسے صبح نہیں کیا جائے گا, پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ کھل. اور آنے والی صبح, آنے والا کھل. اور آج والی صبح, آج. تو علامہ فرماتا کہ وہ سحر, سحر میں صبح, وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. نہیں, وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ شاعر اقبال سے آئے ہیں, ہم جاوید صاحب کو قسم دیتے ہیں تم شاعر اقبال سے آئے ہیں, کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز. مجھے یہ لاہور شاعر جو ہے نا, یہ چند شخصیات کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے محبوب ہے, علامہ کی وجہ سے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے, اور حضرت علی حاضر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے, کہ ہم لوگوں نے یہاں اس شہر میں ڈیرے جما کر دین کی زبردست خدمت کی. تو فرمایا کہ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, لیکن وہ سحر جس سے رستا ہے شبستان وجود, جس سے عالم میں زلزلہ برپا ہوتا ہے, اس صبح کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. یہ مجاہد کی اذان سے پیدا ہوتا ہے, اس سے شبستان وجود میں لرزہ آ جاتا ہے. اگر کیا روایت آپ کر رہے ہیں, بس ایک ہی لمبی باری والا ہے کہ وہاں سے یہ پوری دنیا لرزہ برندہ میں آج پھر دن بھر اسے ٹی وی پر دکھاتا رہا, دن بھر ٹی وی پر پہاڑوں کے اندر دکھاتا رہا کہ بھائی دن ہی از الاٹ, کہ پھر وہ چوکنا ہو گیا ہے. بس وہ آدمی کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی عظمت کی بات کر رہا ہے, کیونکہ اس کے طریقہ کار سے آدمی کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کے فکر سے تو اختلاف نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا. ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين, پیغمبر کے لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا اور مومنوں کے لیے, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مغفرت کی دعا مانگا کرے مشرکوں کے لیے. ولو کانوا اولی قربا, اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہو, آدمی کا باپ خدا نخواستہ مشرک مرا ہو, تو آدمی کہہ سکتا ہے یہ خداوندہ میرے باپ کو معاف فرما؟ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا در حقیقت اس کے مشرک کو ایمان سمجھنا ہے, اس کے شرک و کفر کو ایمان, اور شرک و کفر کے ایمان سمجھنا آدمی خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا تصور نہیں کہ کوئی پیغمبر یا مسلمان مشرک کے لیے دعا کرے. ما کان للنبی, تصور نہیں کسی پیغمبر کے لیے. والذین آمنوا اور مومنوں کے لیے, یستغفروا للمشرکین, کہ وہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے. ولو کانوا اولی قربا, اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہو. من بعد ما تبین لهم, اس کے بعد کہ انہیں واضح ہو جائے. انہم اصحاب الجحیم, کہ وہ دوزخی ہیں. تو جو آدمی کفر اور شرک پہ مرتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دوزخی ہے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ شرک و کفر پہ مرنے والا جتنے کافر زندہ ہے, ان کے متعلق ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوزخی ہیں. شاید کل کلا اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے نوازے, لہذا زندہ کافر پر اسپیسیفکلی کسی پرسن پر ہم لعنت بھی نہیں بھجوا سکتے, شریعت میں حرام ہے. کسی زندہ کافر پہ لعنت بھجوانا, کسی زندہ کافر پہ لعنت بھجوانا آپ نہیں کروا سکتے. شاید کل کلا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نوازے, لیکن جو مر گیا کفر کی حالت میں, بس وہ تو ملعون ہی کہہ رہا, وہ تو لعنت کا مستحق ہو گیا. خسرت دنیا والا پھر ذالک هو الخسران المبین. ما کان للنبی, تصور نہیں ہو سکتا پیغمبر کے لیے, والذین آمنوا, اور مومنوں کے لیے, استغفروا للمشرکین, کہ وہ یستغفروا ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ بخشش مانگا کریں مشرکوں کے لیے, ولو کانوا اولی قربا, اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں, ولو کانوا اولی قربا, اگر کہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں, من بعد ما تبین لہم, اس کے بعد تبین لہم کہ انہیں واضح ہو جائے, لہم اصحاب الجحیم, کہ وہ جہنمی ہے. اب بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ اچھا تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگتے رہے, اپنے باپ کے لیے ہاں مغفرت مانگتے رہے, پھر وہ غلط کر رہے تھے. آپ ذرا نکالے سورہ مریم 16 پارہ آیت نمبر 41, آیت نمبر 41, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, اور یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم کا واقعہ, اِنَّهُ كَانَ, یہ ابراہیم کا نَصِدِّقًا, ہی واز اے مین آف ٹروتھ, یہ نہیں کہا کہ انہو کان صادقًا, وہ سچا آدمی تھا, وہ سچا آدمی تھا. یعنی اللہ نے فرمایا وہ سچ کا آدمی تھا. اب سچا آدمی اور سچ کا آدمی, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ سچ کا آدمی تھا تو مانا یہ کہ جھوٹ والی چیز کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. سچا آدمی جھوٹ کو جانتا ہے, بولتا نہیں سچا آدمی. لیکن جو آدمی سچ کا آدمی بن جاتا ہے, اس کی فطر تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی نیچر وہ تبدیل ہو جاتی ہے, وہ جھوٹ جانتا نہیں, وہ جھوٹ بول نہیں سکتا. اس کے لیے یہ کام ناممکنات سے امپاسبل ہو جاتا ہے. وما كان, واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا, اس قال لابي, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے, یا ابتے, اور میرے ابو, لمتعبدو, آپ کیوں بندگی کرتے, ما لا يسمعو, ایسے معبودوں کی جو سنتا نہیں, ولا يبصرو, دیکھ نہیں سکتے, ولا يغني عنك شيئا, آپ سے کوئی چیز دفع نہیں کر سکتے, یا ابتے, اور میرے ابو, انی قد جانی من العلم, میرے پاس آ گیا ہے, من العلم ما لم ياتك, وہ علم جو آپ کے پاس نہیں, فتبعنی, آپ مجھے فالو کریں, آبک صراطا سویا, میں آپ کو برابر راستہ دکھا دوں گا, یا بتی, اور میرے ابو, لا تعبد الشیطان, بندگی نہ کریں شیطان کی, الشیطان کان للرحمن حسیا, شیطان پروردگار کا نا شکر ہے, یا بتی, او میرے ابو, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, میں ڈرتا ہوں کہ آپ, میں ڈرتا ہوں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی عذاب آپ کو لپیٹ میں لے لے گا, فتکون للشیطان ولیا, آپ شیطان کے دوست بن جاؤ گے. قال, ابا آپ نے کہہ دیا, اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم, آپ میرے خداؤں کے مخالف ہیں ابراہیم, اب میرے خداؤں کے مخالف ہیں, جس کے خلاف بک رہے ہیں. لئن لم تلتئ, اگر آپ منع نہ ہوئے اس کام سے, لارجمنک, میں آپ کو سٹون ٹو ڈیتھ کر دوں گا, میں آپ کو پتھر مار مار کے مروا دوں گا. واجرنی ملیا, نکل جاؤ میرے گھر سے. قال ابراہیم نے کہہ دیا, سلام علیک, اچھا آپ جان میں چلا گیا, سلام علیک, لیکن پیچھے کہاں کہ استغفر لک ربی, میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش اور مغفرت مانگوں گا. انہ کا نبی حفیہ, میرے پروردگار میرے سے میرے اوپر بہت بڑے مہربان ہیں, تو میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. ابراہیم علیہ السلام مغفرت مانگ کر رہے. آپ ذرا نکالے سورہ الممتحنہ 12 نمبر 28, ایٹ نمبر 4, پہلے سے دیکھیں, آپ بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس بھجوائے, گوریلے بھجوائے کہ آپ ذرا پتہ لگائیں, لیکن یہ مسئلہ یہ فوجی سیکریسی تھی, یہ فوجی سیکریسی تھی. خاتم بن ابی بلتا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شورا کونسل میں تھے, اسے پتہ تھا, اور اس کے رشتہ دار وہاں مکہ میں تھے, رشتہ دار وہاں مکہ میں تھے, حتیٰ کہ اس کے بچے بھی ماموں کے ہاں گئے تھے. تو اس کو فکر پڑ گئی کہ بچے مر جائیں گے اس حالت میں حضور نے حملہ کر دیا مکہ پر, رشتہ دار سارے ختم ہو جائیں گے. تو اس نے ایک عورت کو خط تما دیا کہ آپ چلی جائیں اور یہ خط فلاں فلاں کو دے دے, لیکن خبر کسی کو اطلاع نہ ہو, کسی کو پتہ نہ لگے. کسی کو بھی پتہ نہیں تھا, جبریل امین آئے رسول پاک کو اطلاع دے دی کہ فوجی سیکریسی وہ لیک ہو رہی ہے, ایک عورت جا رہی ہے, اس کے پاس خط ہے, ان کے پاس خط ہے. اب اتنا تو بتا دیا کہ اس کے پاس خط ہے, لیکن اللہ کریم کبھی کسی کو مینشن کر کے نہیں بتاتا, یہ نہیں تھا کہ خط فلاں نے لکھ دیا ہے, کہ خط کسی نے دے دیا ہے, وہ خط لے جا رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چار صحابہ حضرت علی, حضرت مقدار, بلال, سلمان رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کو روانہ کیا کہ آپ جا کے اس عورت کو راستے میں پکڑے, اس سے خط لے لیں کہ یہ نہ پہنچ جائے. روضۃ الخاق ایک جگہ ہے, تو وہاں پہ انہوں نے اس عورت کو دوپہر کے وقت جب وہ وہاں پہ آرام کر رہی تھی راستے کے سفر میں, تو انہوں نے اس کو ڈھونڈ پایا, ان سے مطالبہ کیا دے دیں. امام بخاری میں حدیث نقل کی تھی انسانی میں کتاب المغازی میں, اس نے انکار کر دیا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر اسے کہہ دیا لے توتی انہیں الخرطاس لو جرے دن نکی, خط دے دے ورنہ میں نے آپ کے کپڑے اتارنے ہیں, میں نے آپ کو بالکل ننگا کر کے آپ کی تلاشی لینی ہے. تو عورت کی یہ کمزوری ہوتی ہے, جب آپ یہ طرف دے دیتے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی, تو میں کہا اچھا دیتی ہوں. تو اس نے یہاں پہ چھوٹی ہوتے ہیں نا, اس چھوٹی میں اس نے دام پھول ہوا تھا, کیونکہ اہم خط تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا, چاروں کے چار صحابہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ بھائی کونے کس نے لکھا ہے, کیا کوئی لکھا ہے, حضور نے جو بنائے تھے ٹھیک ٹھاک بنائے تھے. تو وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بھی ختم ہوئے, صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو یہ چھوٹی میں رکھی ہوئی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھول دیا, میں لکھا تھا من حاتم نے ابلتا آئلا فلان و فلان, اور حاتم بدری صحابی بہت عظیم شان صحابی ہیں, وہ بھی بیٹھے تھے درس میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسمائلنگ فیس دیکھا کہ ماں آ گیا حاتم, حاتم یہ کیا ہے؟ حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ ما نافق ہو, کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی قسم میں منافق نہیں, خط میں نے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے ٹھیک کہہ دیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, بچوں کے فتنے نے مجھے مبتلا کر دیا تھا, بچے وہاں ہیں, اور میں نے کہا اس طرح حملہ ہوگا تو میرے بچے تو چلے گئے, صرف ان کو خبر دے رہا تھا کہ وہ بچ کے نکل جائیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, اس نے تو اپنی تلوار نکالی کہ جی میں اگر بہنوں کا حضر منافق, میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں. علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ عمر او ما قد شہد بدر, یہ ہمارے بدر کے ساتھی نہیں؟ اس نے کہا جی بدر کے تو ہیں. تو اسے فوراً یاد آ گیا کہ بدریین کے متعلق تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ کرے میں ان کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر بدر کے میدان میں اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے. حالانکہ بدریین صحابہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کریم نے انہیں یہ کریڈٹ دے دیا کہ اس کے بعد اگر وہ گناہ کریں تو میں نے آج سے ان کو معافی دے دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر سے بات کی تو وہ بیٹھ گیا, اس کو احساس ہو گیا کہ جذباتیت ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی, فوراً استغفر اللہ کا وقت شروع کر دیا, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حضرت عمر کیا کرتے بس استغفر اللہ پڑھتے رہتے, کیسے جذباتی ہو جاتے کہ ہی ماروں, بس وہ تو مار کٹائی سے بھرپور شاہکار. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹائٹل بتائی, وہ اشدکم فی امر اللہ ابن الخطاب, کہ اللہ کے دین کے حوالے سے سب سے جرار اور پہلوان آدمی عمر ابن الخطاب ہے, یہ بس آپ اسے حکم دے وہ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, وہ اس بارے میں اپنے باپ پر بھی بریک نہیں لگاتے کہ اگر میرا باپ بھی میرے خدا اور میرے دین کے مقابلے میں تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, چلو مارو جی, وہ بس صرف ایک اشارے کے مطلب کہ مارو. وہ پاکستان میں کچھ ڈرامے ہوتے ہیں کہ میں بولوں کہ نہ بولوں, تو عمر بھی کہتے کہ میں ماروں کہ نہ ماروں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ نہ مارو بھائی، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، مارو نا، او ما سقط سید احمد رہا. اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ بنائے میرے دشمن اور اپنے دشمن کو. اب پہلے ذکر کیا عدوی، میرا دشمن، اور پھر بعد میں کہہ دیا وعدوکم، آپ کا دشمن. یعنی یہ ضروری نہیں کہ میرا دشمن اللہ کا دشمن ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا. اللہ کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری دشمنی کی بنیاد تو کچھ اور ہو سکتی ہے، اللہ کی دشمنی کی بنیاد کچھ اور ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان کامن ہے. وہ بنیاد دشمنی کی میرے اور اللہ کے درمیان کامن اور مشترک ہے کہ لا تتخذوا عدوی، نہ بنائے میرے دشمنوں، آپ کے دشمن کو، اولیاء، دوست. تلقون الیہم بالمودہ، آپ انہیں آفر کرتے دوستی. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں آپ کے قرآن سے، جو یقینی اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں، وہ حقائق سے انکار کر رہے ہیں، فیکٹس نہیں مان رہے، اور آپ پھر بھی دوستی کر رہے ہیں. یخرجون، اور اللہ کریم فرماتے کہ انکار تو چھوڑیے، یخرجون الرسول وإياكم، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو، رسول پاک کو، مکے سے نکال رہے تھے. اور کیوں نکال رہے تھے؟ آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائے تھے، یہی آپ کا جرم تھا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وابتغاء مرضاتی، اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو دوست نہ بنائیں. تو سرو الیہم بالمودہ، آپ ان کے ساتھ چوری چھپے پینگے بڑھاتے ہیں دوستی کی. وانا اعلم بما فعلتم، کہ مجھے پتا ہے وہ جو آپ چوری چھپے کرتے ہیں، وعللتم، یا جو ظاہرا کرتے ہیں، ومن يفعله منكم، اور جو بھی کرے گا یہ کام آپ میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے. یسقفوکم، اگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ پینگے بڑھاتے ہیں، یسقفوکم، اگر ان کا بس چلے آپ پر، یکونو لکم اعداء، وہ آپ کے دشمن ہوں گے، ویبسطو الیکم ایدیہم، اور وہ اپنی دسترازیوں کے حوالے سے آپ کو ہلاک کریں گے، والسنتہم بالسوء، اور گمراہ کن پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا کریں گے آپ کے خلاف، وودو لو تکفرون، اور وہ یہ چاہیں گے کہ آپ بھی ان جیسے بن جائیں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یہ حاتم والی بات ہے کہ اچھا بچے تھے وہاں، رشتہ دار تھے. اللہ کریم نے فرمایا قیامت کے دن نہ رشتہ دار کسی کام کے، نہ بچے کسی کام کے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا آپ کی قرابتیں، ولا اولادکم، نہ آپ کے اولاد، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ کریم جدائی کر دے گا آپ کے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کو، یو آر انڈر سرویلنس، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کریم فرماتے یو آر چیکڈ بائی ریڈار، کیا آپ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ جو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے فری وے پر، فری وے پر کہ چیکڈ بائی ریڈار، تو پھر ہم سب کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہم بھی اپنے لیموزین کو کنٹرول کر دیتا ہے. When you see the sign checked by radar, then you control your limousine. Yes. And you do the same. اللہ کریم فرماتے کہ you are checked by اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ بما تعملون بصیر، قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، آپ کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے ابراہیم. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، اس کا ان کے رشتہ دار نہیں تھے اس قوم میں، ابراہیم اور اس کے ساتھ جو مومن تھے، کیا باقی کافر ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ چچے تھے، کزن تھے، پھپھیاں تھی، خالیں تھی، خالات تھے، فلان تھے، بھائی تھے، چچا زاد تھے، سب کچھ تھے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اس قالوا لقوم، جب انہوں نے کہہ دیا اپنے قوم سے، انا برا منکم، ہم قطعا لا تعلق ہے آپ لوگوں سے، وما تعبدون من دون اللہ، اور آپ کے بتوں سے، قد کفرنا بکم، ہم آپ کی قرابت سے انکار کرتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہی نہیں. قد کفرنا بکم، آپ ہمارے خدا سے انکار کر چکے تو ہم آپ سے انکار کر رہے ہیں. اللہ کریم نے جملہ عجیب کہہ دیا، ذرا کہ دیکھیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے والدین کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے خدا کو نہیں مان رہے. انہوں نے کہا نہیں مان رہے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں مان رہے, بس ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں. قد کفرنا بکم, آپ خدا کے کافر اور ہم آپ کے کافر. کافر کا معنی انکار کرنے والا, کہ آپ خدا کے انکاری اور ہم آپ کے انکاری. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا, ہمارے اور آپ کے درمیان ہیٹڈ اور دشمنی ایورلاسٹنگ ہے, یہ نہ ختم ہونے والی ہے جب تک کہ آپ ہمارے رینک میں نہ آ جائیں. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, تاکہ آپ ایک اللہ پہ ایمان لائے. ہاں ٹھیک ہے, ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی, اللہ کریم نے وہ جملہ ذکر کیا کہ اللہ قول ابراہیم علیہ بھی ہے, ہاں ابراہیم ایک وقت میں اپنے باپ سے کہہ چکے تھے لاستغفرن لکا, کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا اللہ تعالی سے. کیوں اگر اللہ تعالی یہ نہ کہہ دیتا تو سابقہ تقریر کے بعد کوئی بھی مسلمان کہہ سکتا تھا کہ ابراہیم کس حوالے سے ماڈل ہے, وہ تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی سوال نہیں کر رہا تھا حالانکہ وہ کافر تھے. تو اللہ کریم نے کہا میں نے کون سی وہ حقیقت چھپائی, میں بھی کہتا ہوں الا قول ابراہیم علی ابی ہے لا استغفرن لکا. اس نے تو یہ بات کہہ دی, اس نے تو یہ بات کہہ دی, لیکن اس کا کردار کیا رہا تو واپس اپنے سبق پہ. وما کان استغفار ابراہیم علی ابی ہے, وما کان استغفار ابراہیم علی ابی, اور نہیں تھا ابراہیم کا بخشش مانگنا اپنے باپ کے لیے الا عن موعدت وعدہ ایا, مگر ایک پرامس تھا جو اس کے ساتھ کر چکے تھے. فلما تبین له, لیکن جب اسی پر یہ بات ظاہر ہو گئی انہو عدو للہ, کہ یہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, ابراہیم کلی لا تعلق ہو گیا اپنے باپ سے. ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والا اور بڑا بردبار انسان تھا, بردباری سے اپنے باپ کے کفر کو برداشت کرتا رہا, لیکن اللہ کی جانب رجوع کرنے کا تصور یہ کہ جب اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھے, اس کا منہ بھی نہیں دے گا. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم تو ایک مثالی شخصیت تھی دنیا میں, دو رشتے بلکہ تین انتہائی محترم ہوتے ہیں. کتنے رشتے؟ تین رشتے, یہ انتہائی محترم, چلو چار کے دے, چار رشتے انتہائی محترم ہوتے ہیں. باپ کے ساتھ رشتہ, بیٹے کے ساتھ رشتہ, بیوی کے ساتھ رشتہ, قوم کے ساتھ رشتہ, صحیح. اور ابراہیم نے چاروں کے چار اللہ کے لیے قربان کر دیے. باپ سے کہہ دیا چلو باہر میں چلے جاؤ, صحیح. قوم سے کہہ دیا چلو آپ لوگوں کا بیڑا غرق ہو, فل لکم ولما تعبدون من دون اللہ. ابھی میں وہ پشتو والے درس میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم نے کہہ دیا افل لکم, بیڑا غرق ہو آپ لوگوں کا, میرا آپ سے کیا تعلق ہے, آپ میرے کزن ہوں گے, بلا کوئی کزن نہیں ہے میرا, کوئی میرا چچا نہیں, کوئی میرا خواب مامو نہیں ہے, کوئی میرا دوست نہیں ہے, جب وہ میرے خدا کو نہیں مان رہا تو قوم کو قربان کر دیا. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ بیوی کو اٹھا کو وہاں سارا میں پھینک دے, تو مکہ معظمہ کے لقدک سارا میں جہاں نہ پانی نہ کانا نہ کچھ نہ کچھ. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پھینک دیا بچے کو اور بیوی دونوں کو اللہ کے سہارے. اور جب روانہ ہو گیا تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا ان کی جناب, کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ اچھا ابراہیم آپ ابھی تک کچھ فیل کر رہے ہیں, یو آر فیلنگ سم تھنگ, آپ ان سائڈ کچھ فیل کر رہے ہیں کہ میں نے ہلاکت کے حوالے کر دی ابھی تک اللہ پہ. یہ سارے رشتے جو اللہ ابراہیم سے قربان کروا رہے تھے اسے بنا رہے تھے کہ ان سارے رشتوں کو قربان کر جاؤ گے تبھی اللہ کے لیے قربانی دے سکو گے. تو ایسے افراد یہ اللہ تعالیٰ بناتا رہتا ہے کہ اللہ کے لیے آپ محبوب ترین رشتے قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو کر دیا. اور جب اللہ کریم نے ہاتھ میں دکھا دیا کہ چورا ہاتھ میں اور بیٹے کے گردن پہ پہنا رہا ہوں, بیٹے کو اٹھا کو منا پہ لے گیا اور چورا قال یا بطی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. شیخ نے فرمایا کہ چار ہی عام رشتے ہوتے ہیں, ابراہیم نے چاروں کے چار اللہ کے لیے قربان کر دی. وما کان استغفار ابراہیم علیہ بھی, اور نہیں تھے ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے الا عن موعدت وعدہ ایاہ, مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو اپنے باپ کے ساتھ کر چکے تھے, جو سورہ مریم میں ہم نے ذکر کر دیا کہ جب وہ اسے گھر سے نکال رہے تھے اس نے کہا لا استغفرن لک, میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. اللہ کریم فرماتے ہو وہ تو سچے آدمی تھے, وعدے کے ساتھ کمیٹڈ تھے, لیکن جب مغفرت مانگی اور میں نے اسے اطلاع دے دی کہ یہ خدا کا دشمن ہے, اسے ایمان میں نے دینا نہیں, تو ابراہیم نے کہا اچھا تم کوئی تعلق نہیں میرا اس کے ساتھ, تبرأ منه. فلما تبين له انه عدو لله, جب ان پہ واضح ہو گیا کہ انه عدو لله, یہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منه, ابراہیم لا تعلق ہو گیا اس سے, ان ابراہیم, ابراہیم لأواؤ, وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کے جانب, حلیم اور بڑا استقامت اور بردبار آدمی تھا, وما كان الله ليذل قوما, اور نہیں اللہ تعالی کے گمراہ کر دے کسی قوم کو, بعد از ہداو, اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو, حتی یبین لہم ما یتقون, تاکہ وہ واضح کر دے ان کے سامنے وہ چیز جن سے بچنا ہے. اللہ کریم کسی قوم کو بظور گمراہی میں نہیں دھکیلتا, پہلے ان کو ہدایت کے راستے بتا دیتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ کلیئر کٹ بتا دیتا ہے, لیکن جن لوگوں نے نہیں بچنا تو اللہ بھی دھکا دے دیتا ہے کہ اچھا پھر چلو اس ٹریک پر, تاکہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. ایسا نہیں کہ فرام دی ویری بگننگ اللہ کسی کو اٹھا کر گمراہی میں پھینک دیتا, نہیں, اللہ کریم سب کچھ اسے بتا دیتا ہے کہ دیٹس رائٹ اینڈ دس از رانگ. وما كان الله, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ, ليذل قوما, کہ وہ گمراہ کرتا ہے کسی قوم کو, بعد از ہداو, اس کے بعد کہ انہیں گائیڈنس اور ہدایت دے دیو, حتی یبین لہم, تاکہ وہ یبین لہم, انہیں واضح کر دے ما, وہ چیزیں, یتقونا, جس سے انہیں بچنا ہے, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, یہ توت والی بات, کہ ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے, یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتا ہے اور مرواتا ہے, وما لکم, اور نہیں آپ کے لیے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, من ولی, کوئی گارڈین, ولا نصیر, کوئی سپورٹر, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار, لقد تاب, تحقیق اللہ تعالیٰ مہربانی فرما چکے ہیں, غلن نبی, پیغمبر پر, اب توبے کا معنی ہم نے مہربانی اس لیے کر دی کہ پیغمبر گناہ نہیں کرتا, گناہ کے بعد توبے کا تصور ہوتا ہے, تو ہم نے ایک عمومی لفظ اختیار کر دیا, مہربانی فرمانا, تو پیغمبر پہ مہربانی کیا کہ اللہ کریم نے اسے معصوم بنا دیا ہے, اور مسلمانوں پر مہربانی کیا کہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرے تو اللہ قبول کر دیتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلوص دل سے اگر آپ گناہ سے توبہ کریں تو اللہ اسے ریکارڈ سے اس طرح اریز کر دیتا ہے جیسا آپ کے ریکارڈ میں لکھا نہ گیا. توبۃ النصوح کیا ہے اس کے تری پلرز, او مولوی صاحب, چھوٹے مولوی صاحب, تو ٹھیک صحیح آپ کے, پہلا میں خصوم, رد المظالم و ادمان الطاعات, کہ توبۃ النصوح, ماذا هو توبۃ النصوح, نحن نتكلم بالنسبة الى توبۃ النصوح, ماذا هو توبۃ النصوح, في ثلاثة اشياء, استحلال المظالم الذي ظلمته ان ترد اليه حقه, استحلال الخصوم, اذا ظلمت احدا, اذا ظلمت احدا فانت تستغفره, اغفر لي يا اخي اني قد ظلمتك, ورد المظالم, اخذت منه شيء جبرا او غصبا فعليك ان ترده اليك, وادمان الطاعات, وان تكون مطيعا بعد ذلك, فهذا هو توبه النصوح, والا فهو سخريه بالله عز وجل, انت تقول اتوب الى الله وتفعل ما كنت تفعل قبل التوبه, فلا يعد هذا توبه, الله سبحانه وتعالى قال توبوا الى الله توبه نصوحا. فبالنسبة إلى توبة النصوح قد ذكرنا هذه الأشياء الثلاثة, رد المظالم, استحلال الخصوم, وإدمان الطاعات, ایک یہ کہ آپ نے جس کا جو حق مارا ہے وہ آپ اس کو واپس دے دیں, اور کسی کس کو نہیں پتا کہ میں نے فلاں کا حق مارا ہے, جیسے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں, اگر ہم نے کسی کی ایک پنی بھی مارا, یہ مارنا ایسی چیز ہے نا, کسی کا حق مارنا یہ ایسی چیز ہے آدمی کو کلک کرتا ہے, آدمی اگر پناہی میں سوچے وہ کلک کرتا ہے, فلا وقت آپ نے رد دو کا کیا تھا, آئی آر ایس کا یہ حق مارا تھا, آئی آر ایس کا حق مارا ہے, چوری صاحب کا حق مارا تھا, چوری صاحب نے لالا کا مارا تھا, آپ نے کوئی ایک دوسرے کو کچھ مارا مارا تو نہیں ہے, آپ نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں مارا, اچھا تو استحلال الخصوم رد المظالم و ادمان التوار، ایک یہ کہ جو حق مارا ہے وہ اس کو واپس کرنا، استحلال الخصوم کسی کے پاس ساتھ تلخی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنا، وہ ادمان التوار اور مستقبل میں اس قسم کے اعمال کا ارتکاب نہ کرنا، تو اسے کہتے ہیں خالص توبہ یا توبۃ النصوح. لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ کریم نے مہربانی فرمائے پیغمبر پر، تو ہم نے توبہ کا معنی مہربانی فرمانا اس لیے کہہ دیا کہ عقیدے کا ایک مسئلہ یہاں آ رہا ہے، علم کلام کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، پیغمبر پھر نبوت سے پہلے بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اگر وہ نبوت سے پہلے بھی گناہ کا ارتکاب کرے تو پھر وہ اپنی زندگی کے بطور ماڈل نہیں پیش کر سکتے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھجوائے گئے تو اس نے سب سے پہلے جو بات کی اہل مکہ کے سامنے تو اپنی 40 سالہ زندگی پیش کر دی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے ہیں، افلا تعقلون، اگر آپ اپنی انٹلیکٹ اپلائی کریں تو میرے متعلق آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا 40 سالہ زندگی کی. تو انہوں نے کہا ما وجد نفیقہ الا صدقا و امانا، آپ تو صادق و امین تھے، آپ جیسے آنےس اور ٹرسٹ وردی آدمی تو پورے خطے عرب میں کوئی نہیں تھا. اٹ مینس کہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، تبھی تو بطور ماڈل اپنے آپ کو پیش کر دیا، تبھی تو اپنے کردار کو پیش کر دیا کہ میں نے 40 سال آپ کے درمیان گزارے، کیسے پایا حل وجد تمونی صادقا ام کاذبا، کیا میں نے کبھی ایک بار بھی جھوٹ بولی آپ کا کوئی تجربہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ما وجد نفیقہ الا صدقا، آپ تو ٹرسٹ وردی آدمی تھے، آپ تو ہانیسٹ آدمی تھے، آپ تو یو آر اے مین آف ٹروتھ، آپ تو جھوٹ کو جانتے نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کی یہ شان، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے حتی تورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سویلنگ آ جاتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہوگا خود غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو معصوم نہیں پیدا فرمایا، اگر ہم اپنے آپ کو تکائے تو اس لیے کہ گناہ ہوتے رہے ہیں وہ معاف کرواتے ہیں، کہ عبادات کے ذریعے وہ معاف کروائیں، آپ کیوں اپنے کو اتنی تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہ آپ کے قدم اس میں ورم آ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جب میرے اللہ نے میرے ساتھ اتنی مہربانی فرمائی افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کروں، اللہ کی اس نعمت کا اس کی شکریہ ادا نہ کروں، یہ شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے معصوم بنایا، جس نے مجھے اپنے وہ شیطان پہ کنٹرول کر دیا، شیطان پہ کنٹرول کر دیا. سگمنڈ فرائیڈ ایک فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ فلاسفرز کے فلسفے یہ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو وہ کہتا ہے ذات، دوسرے کو وہ کہتے ہیں انانیت، اور تیسرے کو وہ کہتے ہیں خودی. تو وہ کہتے ہیں کہ ذات وہ چیز ہے جو حیوانی خواہشات کو ابارتا رہتا ہے. کس چیز کو؟ حیوانی، اور حیوانی خواہشات کو ابارنا مینس کہ آپ صرف مادی بن جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں خودی وہ صفت ہے، خودی وہ صفت ہے جو آپ کی روحانی قوتوں کو جلا دے دیتا ہے، روحانی قوت. تو اٹ مینس کہ مادیات سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہوگا، خالص آخرت والے آدمی ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ انانیت، اس کے درمیان انسان کی وہ صفت ہے جو دونوں میں بیلنس پیدا کرنا چاہتا ہے، دونوں، نہ آپ کو ایک ایکسٹریم پر جانے دیتا ہے نہ دوسرے ایکسٹریم پر. اور قرآن کریم اس چیز کو صراط مستقیم کہہ دیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک کو شیطانی صفت، دوسری کو ملکوتی صفت، اور درمیان میں اس کی انسانی صفت ڈال دی ہے، کہ یہ ہے شیطانی صفت کہ صرف مادی دوڑ میں لگے رہیں، اور یہ ہے ملکوتی صفت کہ صرف عبادات کریں باقی منہ کو مرے، نہ بیٹے کے کھانے کا کوئی غم، نہ بچے کے کھانے کا کوئی غم، نہ بیوی کا کوئی غم، نہ انشورنس، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں، کچھ بھی نہیں بھائی، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو انسانیت یہ ان دونوں کے درمیان کے، اس کو اس ایکسٹریم سے یہاں لے آئے اور اس کو اس ایکسٹریم سے یہاں لے آئے، اور درمیان والے راستے میں لگائے. کس میں لگائے؟ درمیان والے راستے میں لگائے. اور اس کا معنی ہے کہ شیطان کو ملکوت کے تابع کرنا، شیطانی قوت کو ملکوتی قوت کے تابع کرنا، کہ اس کو یہاں سے لایا اور اس کو اس کے قریب لایا، اور اسے کہہ دیا کہ اس کو فالو کریں، مادیات سے کہہ دیا کہ روحانیات کو فالو کریں، مادیات کو لا تعلق نہیں کیا، مادیات کو روحانیات کے پیچھے لگا دیا. اور یہی بات امام ترمذی نے حدیث نقل کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ اللہ کریم نے شیطان پیدا کر دیا ہے، اور فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، بدن کے جن عروق اور رگوں میں بلڈ سرکولیٹ ہوتی ہے وہاں تک شیطان پہنچ جاتا ہے. یہ جو دماغ کے اندر چھوٹے چھوٹے بال سے بھی باریک شریانیں ہوتی ہیں, اسی میں بھی شیطان گھستا رہتا ہے کیونکہ وہ لطیف چیز ہے. جو لطیف تو صحابی نے عرض کیا کہ وہ محق اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولکن اللہ من علی فاسلم, میرے ساتھ اللہ نے یہ احسان کیا میں نے اپنے شیطان کو نکیل لگا دی ہے, میں نے اپنے شیطان کو ہاں اس کے ناک میں میں نے نکیل لگا دی ہے, میں اس کو اپنے پیچھے چلاتا رہتا ہوں, وہ مجھے پیچھے نہیں چلا سکتا. اور یہی معنی ہے معصومیت کا کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے, اس سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خیر حافظ و رحمہ اللہ. ایک اسپتال ہے تو جو لوگ یہ حیوانات پالتے رہتے ہیں تو ان کا تو جانا ہوتا ہے, ادروائز گورنمنٹ وہاں اس کنویں کو کوئی چھوڑتا نہیں, اس لیے کہ وہ تو بنجر ہو گیا ہے اور ناقابل استعمال ہے. بہت بڑا کنواں ہے, بہت بڑا کنواں ہے, اور وہاں پہ دو راستے, ایک تو کنارے والا راستہ اور دوسرا وہ انڈر گراؤنڈ جاتا ہے, وہ مسلمانوں کے لیے تھا کیونکہ پہلے حضرت عثمان نے آدھا لے لیا 4000 دینار کا اس زمانے میں, 4000 دینار کا آج سے 1500 سال پہلے, کتنے دینار کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی پیا سفر سے واپس آتے ہوئے تو بڑا مزہ دیا اسے, تو حضور نے فرمایا یہ کون لے سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں. تو جس یہودی کا تھا اس نے کہا کہ میں آدھا فروخت کروں گا, آدھا ان اے سینس کہ آپ کو پینے کی اجازت ہوگی لیکن آپ پانی نکالیں گے ہاتھ سے. اور وہ یہودی خود نکالتا تھا کیمل سے کیونکہ وہ تو اپنے باغ کو بھی سراب کرتا رہا. تو 4000 دینار کا لے لیا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کہہ دیا کل کا کل کون خریدے گا, تو عثمان نے فرمایا میں ہوں خرید لوں گا, تو مزید 8000 دے دیے اور وہ کنواں خرید لیا, اس کا نام ہے بیر روما. اور حضور پاک نے فرمایا من اشترى بیر روما وجبت له الجنہ, جس نے بیر روما خرید لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گیا. میں جا کے اس راستے سے نیچے گیا جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نیچے وہ کنویں کے قریب, کیونکہ جب آپ وہاں اس راستے سے نیچے انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں تو پھر ہاتھ سے آپ نکال سکتے ہیں اس طرح, لیکن اب اس کا پانی قابل استعمال نہیں, بنجر ہو گیا ہے بہرن. اور حضور پاک نے فرمایا من جہد جیش العسرہ وجبت له الجنہ, جس نے تبوک کے لشکر کا سامان کر دیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا آپ لوگوں کو پتا نہیں حضور نے یہ کس کے لیے کہہ دیا, تو آپ ایک جنتی کو کیوں قتل کروا رہے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا کہ لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث, مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے 3 اعمال میں سے کسی ایک عمل کے ارتکاب کے پس منظر میں, کورٹ ورڈکٹ کے احساس پر, عدالتی فیصلے کے احساس پر, بزن بہد احسان, یا یہ کہ شادی شدہ مرد عورت وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا, اور قتل نفس بغیر نفس یا انٹینشنل مرڈر کوئی کر دے تو اس کو قصاص کیا جائے گا, او بے ارتداد ان بعد الاسلام یا اسلامک سٹیٹ میں کوئی مسلمان وہ مرتد ہو جائے. تو حضرت عثمان نے فرمایا وانی مرتدت عن دینی, میں تو ابھی تک مرتد نہیں ہوا مسلمان. اور فرمایا وما قتلت احدا, میں تو کسی کو قتل کرنے کا قائل نہیں, ادروائز آپ 400 لوگ یہاں میرا محاصرہ کر دیں, یہ تو میں قتل نہیں کرتا نا, یہ میں نے کبھی مسلمان کو قتل نہیں کیا. اور فرمایا کہ زنا کا جہاں تک تعلق ہے تو ایمان لانے سے پہلے بھی میرے بدن کے پرائیویٹ پارٹس کو کسی مرد عورت نے کبھی نہیں دیکھا, میں نے اپنا پردہ برقرار رکھا ہے ایمان لانے سے پہلے بھی, زنا کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر 41ویں دن انہوں نے ہلا بول دیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو میں عرض کر رہا تھا کہ والذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ, تو ساعت العسرہ یعنی تنگی والا زمانہ, یہ تھا تبوک والا زمانہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو جیش العسرہ کہہ دیا. لقد تاب اللہ علی المؤمنین, اللہ کریم نے مہربانی فرمائی علی النبی رسول پاک پہ, والمہاجرین مہاجروں پہ, والانصار اور انصار پہ, وہ مہاجر والانصار اتبعوہ جو رسول پاک کو فالو کر چکے, فی ساعت العسرت تنگی کے زمانے میں, من بعد, تو تنگی کا زمانہ تبوک والا ہے, من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کاد یزیغ قلوب فریق منہم کے ایک گروہ کے, مدینے والوں میں سے ایک گروہ کے دل, یزیغ وہ ٹھہرے ہو رہے تھے, وہ ٹیڑے انسنس کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں کر رہے تھے. بھائی یہ کیا عجیب آدمی ہے, اس کا سنس کام نہیں کر رہا, سپر پاور سے ٹکر لے رہا ہے اور ایسے حالت میں رہ رہا ہے, نہ اسلحہ کافی ہے, نہ وسائل ہیں, نہ سواریاں ہیں, نہ فوج ہے ان کے مقابلے کا. وہ تو ہمارے 3,000 کے مقابلے میں 2,00,000 فوج کو لے آئے تھے, اب 30,000 جو ہم لے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ تو 30,00,000 لے آئیں گے. من بعد ما کادا, بعد اس کے کہ قریب تا یزیغ کہ ٹیڑے ہو جائے قلوب فریق ملو ان میں سے ایک گروہ کے دل ثم تاب علیہم, تو یہ وہ لوگ تھے جو ضعیف الایمان تھے, منافق نہیں تھے, ضعیف الایمان تھے. ضعیف الایمان ان سینس کہ رومیوں سے لڑنا جھگڑنا یہ ان کے ذہن کو اپیل نہیں کرتا تھا, یہ ان کے ذہن کو اپیل نہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھے مسلمان لیکن ٹیکنالوجی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہوتے ہیں اچھے مسلمان لیکن جو میں نے آپ کو 3 طبقے بتا دیے تھے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے 3 طبقے رہے ہیں, ایک وہ صوفیہ کرام جو خالص عبادات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس پہ ترک کرتے ہیں عبادات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, بھائی اللہ کے ساتھ تعلق رکھا کریں, باقی ہمارا کسی سیاست سے اور ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں. بھائی جب تک آپ سیاسی میدان میں نہیں آئیں گے دین کو تقویت خاک ملے گی؟ دین کو تقویت تو سیاسی قوت کے حوالے سے ملے گی, آپ کو حکومت ملے گی تو تبھی دین کو قوت ملے گی. آپ ذرا نکالے سورہ نور اٹھارہ پارا, آیت نمبر 55 نکال لیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو عقیدے کے پکے ہیں آپ میں سے. ایمان کا معنی ہے عقیدے کا پکا, ایمان کا کیا معنی ہے؟ عقیدے کا پکا, جن کا عقیدہ پختہ ہے. وعد اللہ الذین, وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان کے پکے ہیں آپ میں سے, وعملوا الصالحات, اور وہ عمل کے سچے ہیں, ایمان کے پکے ہیں اور عمل کے سچے ہیں, یعنی ان کا عقیدہ بھی صالح اور ان کا عمل بھی صالح. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ کریم انہیں خلافت دے دے گا, فِي الْأَرْضِ زمین میں انہیں رولنگ دے دے گا, انہیں حکومت دے دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, انہیں رول دے دے گا, انہیں خلافت دے دے گا, فِي الْأَرْضِ زمین میں, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح حکومت دے دیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اب جب حکومت دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي, اور پھر ان کے لیے قوی اور مضبوط بنا دے گا دینہم, ان کا دین. جب حکومت ملے گی تو ان کے دین کو قوی بنا دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, اور قوت دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے دینہم, ان کے دین کو, الَّذِي, وہ دین, ارتضا لَهُمْ, جو اللہ نے ان کے لیے منتخب کر دیا ہے. کہ جب اللہ ان کو حکومت دے گا تو دین کو قوت مل جائے گی, دین کو قوت, کیونکہ پھر حکمران وہ دین کا نگران ہوگا, پھر حکمران وہ دین کا نگران, تو پھر کوئی ادھر ادھر کسی مسجد سے غلط تعویل دین کے نہیں کر سکے گا, حکومت ٹوٹی جائے گی. آپ نے کیا بکواس کی ہے, آپ ذرا آ کے کورٹ میں حاضر ہو جائیں, صحیح کہ نہیں؟ اب میں اظہر کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, تھریٹ نہیں دے سکتا, غلط ریمارکس نہیں, ادروائز ہیز آل دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا ٹو سو می, کیونکہ مجھے ڈیفیم کر دیا ہے, لیکن دین کے حوالے سے جس قسم کا کوئی قانون نہیں, جو کچھ جو کوئی جو بکتا ہے بس بکتا رہتا ہے اور لوگ سنتے رہتے ہیں. اب اگر حکومت دین کے اساس پر دینداروں کی ہوتی تو پھر وہ پوچھ لیتی. کیا ہے؟ آپ نے قرآن کریم کی صاحب کے متعلق یہ بات کہی ہے, یہ کیا بکواس کیا ہے آپ نے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کا آپ نے مذاق اڑایا ہے, یہ کیا بکواس کیا آپ نے؟ پھر پوچھنے والا ہوگا, جو جب پوچھنے والا ہوگا تو اٹ مینس کہ دین مضبوط ہو گیا, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دینداروں کو سیاسی قوت مل جائے. حضرت شاہ ولی اللہ نے اس آیت کو آیت الاستخلاف کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا؟ آیت الاستخلاف, کہ یہ خلافت والی آیت ہے. کیا ہے؟ خلافت. اور یہ ایک مسئلہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا, خلافت کے لیے پیدا کیا, کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کر دیا, اور دوسری جگہ فرمایا ہوا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے فرشتوں سے آدم کی پیدائش سے پہلے ذکر کر دیا کہ میں نے انسان کو خلافت کے لیے پیدا کرنا ہے. پر شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکومت دین کے اساس پر مبنی ہو تو دیٹ از عبادہ, اینڈ دیٹ از بیسٹ ٹائپ آف عبادہ, وہ بہترین قسم کی عبادت ہے, کیونکہ باقی عبادات وہ تو انڈیویجل ہوا کرتی ہیں, وہ پلورل عبادت ہے. کون سی عبادت؟ وہ پلورل اور اجتماعی عبادت. تو اجتماعی عبادت ول بی, اجتماعی عبادت ول بی مچ مور بیٹر دین انڈیویجل عبادہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی کری؟ لیکن یہ حکومت اور خلافت ملے گی کب؟ قرآن کریم نے یہاں فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب افراد ایمان کے پکے اور عمل کے سچے ہو جائیں. جب تک افراد عمل ایمان کے پکے اور عمل کے سچے نہیں ہوتے دینی حکومت نہیں آ سکتی. اور شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کی حکمرانی کب ہوگی؟ سارے مسلمان پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت, اسلامی حکومت, اسلامی حکومت, اسلامی نظام, کہ نہیں؟ ہاں, اور پھر پاکستان میں تو اس کو اتنا ابیوز کیا گیا ہے اگر اس ٹرم کو, اسلام, اسلامی نظام, نظام مصطفیٰ, اتنا ابیوز کیا گیا ہے کہ میں نے ایک بار لاہور کے جلسے میں کہہ دیا کہ اگر اسلامی نظام کی زبان ہوتی تو وہ احتجاج کر دیتا کہ خدا را مجھے تو معاف کر دے. وہ اسٹیشن پر پانی لینے اتر گیا, اتنے میں ریل روانہ ہو گئی تو اس مالک نے آواز دے دیا اسلام, تو اسٹیشن میں جتنے سارے لوگ کہے تھے وہ کہا زندہ باد. اچھا, اس نے کہا اسلام, تو انہوں نے کہا زندہ باد, اور اس شور و غل میں گاڑی چلی گئی اور اسلام نیچے رہ گیا. اسلام اسٹیشن پہ رہ گیا, تو ہمارا اسلام بھی اسٹیشن پہ رہ گیا. وہ نعروں کے اندر ہو گیا اسلام زندہ باد. پر شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام آئے گی کب؟ جب حکمران طبقے میں دو صفات ہوں. حکمران طبقے میں دو صفات ہوں, ایک یہ کہ وہ خود اسلام کو جانتے ہوں, ایک یہ کہ وہ خود اسلام کو جانتے, اور دوسرا یہ کہ وہ اسلام کی تنفیذ میں مخلص ہوں, اسلام کے نافذ کرنے میں ہاں مخلص ہوں, سنسیئر ہوں. اب اگر ایک ایسا طبقہ برسر اقتدار آ گیا جو اسلام کو جانتے, ٹھیک ہیں اسلام کو جانتے, لیکن ان میں اخلاص نہیں ہے تنفیذ کا, انہیں نافذ کر تو پھر بھی اسلام نہیں آئے گی. یا ایسا طبقہ آیا جو مخلص ہے اسلام کو نافذ کرنے لیکن اسلام جانتے نہیں, تو پھر بھی اسلام نہیں آئے گا. یا سید شاہ صلی اللہ علیہ نے یہ فلسفات نکال دیا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ چاہے تو آ جائے گا. صحیح, وعد اللہ الذین, وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے, آمنو ملکم, جو ایمان لا چکے ہیں آپ میں سے, وعمل الصالحات, اور جو عمل کے سچے, لیستخلفنہم, اللہ حکومت دے گا ان کو, فی الارض زمین میں, کم استخلف الذین من قبلہم, جس طرح خلافت دے دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے, ولیمکنن لہم دین و ملز ارتضا لہو, اور ان کے لیے منتخب دین کی قوت پیدا کر دے گا. اور جب دین کی حکمرانی آئے گی تو ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا, خوف ختم, امن آ جائے گا, خوف ختم, امن. پھر کسی سے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ ذرا اسٹوک میں آ جائیں, جو کچھ آپ لے آئے تھے آپ کو نکال کے دیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي, وہ لوگ صرف میری بندگی کرتے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ عقیدے کے پکے اور عمل کے سچے ہیں, اور جب ان کو حکومت آئی تو پھر کہہ دیا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, وہ میری بندگی کرتے رہیں گے. مینز کہ حکومت سے پہلے بھی وہ مخلص مسلمان, اور حکومت ملنے کے بعد بھی مخلص مسلمان, اور یعبدوننی کہ وہ میری بندگی کریں گے. means in every field and aspect of their life they will follow the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, that's called ibadah. اور اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ وہ من کفر بعد ذلک, اور وہ لوگ جو دعوے دار تو اس دین کے ہیں لیکن اس دین کو نافذ نہیں کرتے, تو اللہ کریم نے ان پر سٹیمپ لگا دیا کہ وہ عمل کے کافر ہیں. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, جو اس دعویٰ رکھنے کے باوجود اور اس وضاحت کے بعد بھی کافر بن چکے, نہیں نافذ کر رہے, تو اللہ کریم فرماتے فَأُولَئِكَ الْفَاسِقُونَ, وہ پکے بدماش ہیں. پھر وہ پھر پکے, تو آج کے مسلم دنیا کے حکمران سارے پکے بدماش ہیں. تو اس صاحب اللہ نے کہہ دیا, ہم نے کہتے, اللہ فرماتے کہ یہ سارے پکے بدماش ہیں, اللہ نے دے دیا. واپس اپنے سبق پہ. الذین وہ مہاجرین و انصار تبعو جو فالو کر چکے رسول پاک کو فی ساعت العسرت تکلیف کے زمانے میں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم جبکہ قریب تھا کہ کجی آ جائے ٹیڑھا پن آ جائے ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں ثم تاب علیہم لیکن اللہ کریم نے پھر انہیں استقامت دے دیا اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللہ کریم ان پہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کہ پاؤں ڈگمگائے اور اللہ استقامت دے دیتے ہیں. اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو سپورٹ کر دیا. تو وہ جو ذرا کمزور قسم کے مسلمان تھے ان کے پاؤں ڈگمگائے کیسے روم سے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو ذرا سٹیبلٹی دے دی کہ مضبوط ہو جائیں, کوئی آفت نہیں گرتی آپ کو لوگوں پر. جان اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وعلى الثلاثه الذين خلفوا اور اللہ نے مہربانی فرمائی وعلی الثلاثه ان تین صحابہ پر الذين وہ تین صحابہ خلفوا جنہیں پیچھے کر دیا گیا تھا. خلفوا جنہیں پیچھے کر دیا گیا تھا, پیچھے کر دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سوسائٹی سے ان کا سماجی بائیکاٹ کروا دیا تھا, پیچھے کر دیا تھا. نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ سے جماعت سے کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, بس انہیں چھوڑیں. یہ کیوں نہیں گئے؟ منافقین نہیں جا رہے تھے تو نہ جاتے. صحیح, باقی جو سادے مسلمان نہیں گئے انہوں نے تو اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا, انہوں نے تو اپنے آپ کو خود سزا دی, اپنے آپ کو خود سزا. لیکن یہ تین جو تھے یہ گئے بھی نہیں, منافق بھی نہیں, اپنے کو سزا بھی نہیں دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ سماجی مقاطعہ, سوشل بائیکاٹ. کیا سوشل بائیکاٹ؟ کہ اس کو حکا پانی بند, حکا پانی بند. ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن ربیع, انقاب ابن مالک رضوان اللہ علیہ مجمعین, بڑے پکے مسلمان تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مشن میں پیچھے نہیں رہے. دیٹ واز دا اونلی اوکیشن کہ وہ پیچھے رہے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائلنگ فیس میں کہا بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو تم آدمی کے خاص ہوتے ہیں نا, خاص ہوتے ہیں, تو باقی لوگ رہے تو رہیں, بھائی یہ نشان آپ کو کیا ہو گیا تھا. صحیح کہ آپ سے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا, بھائی ایسا آپ سے کیا ہو گیا تھا, آپ اس عمر میں ٹینیجر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا. یہ میرا اور ان کا راستے میں ایک لطیفہ ہو گیا. اچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا بھائی آپ کو کیا ہو گیا تھا, آپ کیوں نہیں گئے. تو اتنے وہ سیدھے سارے مسلمان, انہوں نے تو منافقت تھی نہیں, انہوں نے کوئی لگی لپٹی بغیر کہہ دیا جی کچھ بھی نہیں ہو گیا تھا, بس سستی نے پکڑ لیا تھا. اور یہ بھی ایمان کی بات ہوتی ہے کہ آدمی بہانے اور ہیلے نہ تراشے. اس نے کہہ دیا جی کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بس سستی تھی, آج جائیں گے اور کل پہنچ جائیں گے, اور آج کاروبار ذرا لپیٹ لپیٹ کے کل انشاءاللہ گھوڑا دوڑائیں گے اور پہنچ جائیں گے, اور بس آج اور کل میں ہم رہے تو آنکھیں آپ واپس بھی لوٹ آئے, کچھ بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان کے ساتھ سماجی مقاطعہ, سوشل بائیکاٹ. نہ کوئی اس کو سلام کہتا ہے, نہ اس کو سلام کا جواب دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ نالے فرماتے کہ میرے دو بھائی انہوں نے تو مسجد آنا چھوڑ دیا, وہ تو روتے رہے اور میں بھی روتا رہا لیکن میں مسجد آتا رہا, مسجد آتا رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتا رہا, حضور نے کبھی مجھے جواب نہیں دیا, کبھی مجھے جواب نہیں دیا. اور جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتا رہتا, اور جب میں سلام پھیر لیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی توجہ کہیں اور ہٹا دیتے. تو وہ فرماتے ہیں کعبہ نمارے کہ یہ مجھے بڑا مشکل گزرتا تھا, پوری دنیا ایک طرف ہے لیکن ایک رسول پاک کی خط کی دوسری طرف, یہ ناقابل برداشت. کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, اور کیا ڈر ہے اگر سارے خدائی, سارے لوگ کٹے تو کٹے لیکن اللہ اور رسول نہ کٹے. شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ, مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, محدث دار العلوم دیوبند, شیخ العرب والعجم سے اپنے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت دین کا حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا دین کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ سارے لوگوں سے تڑے تو تڑے لیکن اللہ کے ساتھ جڑے, یہ ہے دین. لوگ آپ کے ساتھ جڑے لیکن اللہ کے جوڑ کے احساس پر، اللہ کے توڑ کے احساس پہ نہیں. اگر لوگ آپ سے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد یہ کہ آپ ذرا دین سے توڑے تو ہم جڑیں، تو آپ نے کہا کہ آپ توڑے ہم تو دین سے جڑے رہیں گے، ہم اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں گے، ہم نے دین سے رشتہ نہیں توڑنا. صحیح، کمپرومائز نہیں کرنے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور اللہ کریم نے میرا بانی فرمائے وعلى الثلاثة، ان تین دوستوں پر، الذين وہ خلفوا جن کو پیچھے کر دیا گیا تھا، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، تا آگے ضاقت علیم الارض بما رحبت، یہ اللہ کی زمین اپنے وسعتوں کی باوجود ان پہ تنگ ہو گئی. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے لیکن ان تین دوستوں پر تو اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، میز ان کے دل پٹ رہے تھے. حتی اذا ضاقت علیم الارض بما رحبت، تا آکے اللہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیم انفسهم، اور ان کے اپنے بدن ان پہ تنگ ہو چکے تھے، مین وہ سٹریس میں رہتے ہیں، وہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے تھے. وضاقت علیم انفسهم مینس وہ سٹریس میں تھے، ڈپریشن کے شکار ہو چکے تھے. وضاقت علیم انفسهم، وہ سٹریس میں تھے، ڈپریشن کے شکار ہو چکے تھے. وظنوا، اور ان کا یقین بن گیا تھا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ کے اللہ سے، الا الیہ، مگر یہ کہ آپ اللہ کی جانب دوڑ پڑے. اگر اللہ سے پناہ مانگنا ہے تو کہاں کہاں پناہ لینی ہے؟ اللہ کے ہاں، اللہ سے پناہ. کسی اور قوت سے پناہ مانگیے تو افغانستان کے پہاڑوں میں، صحیح، لیکن اللہ سے پناہ مانگیے تو پھر کہاں؟ ہاں، پھر اللہ کے ہاں. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، سورہ زاریات 27 پارہ. بالکل 27 پارے کے ابتدا میں دیکھیں، آیت نمبر ایس 47 دیکھ لیا. والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے اب بنا دیا ہے، بأيد، مضبوط، وہ گر نہیں رہا. والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے بنا دیا ہے مضبوط، بأيد. یہ دیکھیے، جب اچھا انجینئر اور اچھا کیا ہو میسن اور اچھا آرکیٹیکٹ ہو اور ہلمندی صاحب جیسے اور لالا جیسے اور چودھری صاحب جیسے بہترین انجینئر ہو، کنسٹرکشن کے ماہر ہو، ہاں، اور آدمی اس سے کہہ رہے کہ بھائی یہ بلڈنگ، اور وہ کہے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا ہے، مینس کہ وہ ریلائی کرتے ہیں، کیس پہ آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے. تو اللہ کریم نے بھی فرما دیا اس انداز سے کہ وہ سما بنے نہ اب اے دن، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مینس کے مضبوط بنا دیا، صحیح ہے. اب لالا والے اور چودھری صاحب والے اور ہلمندی والے بلڈنگ کا خدائی حافظ، لیکن جو اللہ والا ہوتا والسماء بنيناها بأيد، اصل میں انسان کا کام پرفیکٹ ہو نہیں سکتا، صحیح ہے، یہ اضافی امور ہے. اضافی مینس یعنی نسبتی امور ہے، کمپیریٹیولی فلاں کا کام فلاں سے زیادہ مضبوط اور فلاں کا کام پھر اس سے زیادہ مضبوط، لیکن حقیقی مضبوط صرف اللہ والا کام ہوتا ہے. والسماء بنينا بأيد، آسمان کو ہم نے بنا دیا ہے، بأيد، ہاتھ سے، یہ مضبوط بنا دیا ہے، یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے کہ مضبوط بنا دیا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم آسمان کو وسعت دینے والے، کائنات پھیل رہی ہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو پھیلاؤ دے رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلاؤ دے رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا، اور زمین فرشنا، ہم نے بچھا دیا ہے. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیسا بہترین فرش بنا دیا ہے. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دنیا کے ہر چیز سے، خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے پیدا کر دیا ہے جوڑا جوڑا. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ لوگ کچھ اپنا سینس استعمال کریں، تاکہ آپ لوگ کچھ اپنا سینس استعمال کریں. ففروا الی اللہ, آپ دوڑیے اللہ کی جانب. ففروا, فرار کا معنی ہے کسی سے بھاگنا, کسی سے. تو اللہ کریم فرماتے اگر میرے سے بھاگنا ہے تو میری جانب بھاگ جائیں. ففروا الی اللہ, آپ بھاگیں اللہ سے, اللہ کی جانب بھاگیں. کسی اور سے بھاگیں گے کہیں بھی پناہ لے سکتے ہیں, کہیں بھی پناہ لے سکتے ہیں, سوڈان میں, ایران میں, عراق میں, لیبیا میں, یا کم از کم افغانستان میں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے کہاں پناہ لو گے؟ کہیں بھی نہیں. میرے جانب دوڑ لگائیے, میرے قریب آؤ گے میں معاف کر دوں گا. میرے قریب آؤ گے, اعترافی جرم کر کے میرے قریب آؤ گے میں معاف کر دوں گا. پھر روح اللہ. اور میں نے مثال دے دیا کہ یہ آیت جو ہے اس ٹون میں کہی گئی جس طرح ایک بچے کو اپنی والدہ مار رہی ہو. بچے نہیں ہے, شرارتی ہے اور اسے مار رہا ہے. صحیح. اب اس کے فرار کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے دوڑ کے وہ لپٹ گیا اپنی ماں کے ساتھ. تو بس اس کے لپٹنے کی دیر ہے, وہ لپٹ جائے تو ماں کی ممتا وہ برنگیختہ ہو جاتی ہے, اس میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور پھر بچے کا بوسا بھی لے جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیے بیٹے ایسا نہیں کرنا, اب میں بھی خفا ہوں, دیکھیے آپ کو کتنی مار پڑی. اور پھر اسے ڈالر بھی دے دیتا ہے کہ آپ جا کے کوئی آئس کریم لے لیں. دیکھیے لپٹنے کے دیر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت اپنے بندے پر 100 ماؤں اور 100 والداؤں سے زیادہ ہے. تو یہ ایک والدہ جس سے آدمی لپٹے تو وہ پھر روئے اور معاف کر دے. تو اگر اللہ کے ساتھ آدمی لپٹے تو وہ ضرور معاف کرے گا. تبھی فرمایا کہ ففروا الی اللہ, دوڑ لگائیے اللہ کی جانب. انی لکم منہ نذیر مبین, میں آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں. نبی کریم نے کہہ دیا انی لکم منہ نذیر مبین, میں اللہ کی جانب سے آپ کو انفارم کرنے آیا ہوں. دوڑ لگائے کہاں؟ اللہ سے دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑ لگائیے, اس سے لپٹے. واپس اپنے سبق. وَظَنُّوا, اور ان کا یقین ہو گیا اللہ ملجا, ان کا یقین ہو گیا تھا اللہ ملجا کہ اللہ کریم سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں, الا الے مگر یہ کہ آپ اللہ سے نپٹیں. ثم تاب علیہم, پھر اللہ کریم نے ان کے ساتھ مہربانی فرمائی. لیتوبو, تاکہ وہ ریپینٹنس کر سکے. ان اللہ هو التواب الرحیم, تحقیق اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کی توبہ کیوں قبول فرمائی اور میں نے اتنے بڑے جرم کے بعد ان کو معاف کیوں فرمایا؟ بس ایک ہی بات تھی کہ وہ اللہ سے ڈر رہے تھے اور سچ بول رہے تھے. وہ اللہ سے ڈر رہے تھے, وہ ہیلے بہانے تراش نہیں کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں مخلوق کے نظر میں بھی محبوب بنوں اور اللہ بھی مجھے اپنا محبوب بنا دے. تو اللہ کریم نے ہمیں نسخہ دے دیا کہ اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے. کیا نسخہ ہے؟ ہمارے آن و شرم ایک حکیم صاحب ہیں, قاری صاحب اسے جانتے ہیں. آپ اس کے پاس جائیں گے, آپ کو بہت بڑی بیماری ہوگی کہ بھائی ڈاکٹر نے بڑا غرق کر دیا, فلاں فلاں فلاں. آپ اس کے پاس جائیں گے تو کہتے ہیں امرود کا درخت ہے, اس کے پتے سبز پتے, وہ آپ ذرا کھل کر دیں اور پھر اسے پانی میں جوش دے دیں اور اس کا جوشاندہ نکال کر آپ پیئیں, بیکٹیریا ختم. صحیح. تو آپ پھر کسی دوسری بیماری کے لیے جائیں گے, وہ کہتے ہیں توت کو جانتے ہیں, توت کالا توت, اس کا پانی نکال دیں, اس کو ذرا جوش دے دیں اور شام سوتے ہوئے ایک پیالی پیئیں, مسئلہ ختم. اور اس قسم کی آپ کی جڑی بوٹیوں میں لگا رہتا ہے, وہ دکان سے بہت کم دوائی دے دیتے ہیں, وہ کہتا ہے وہاں اس درخت سے یہ پتے لے لے اور اس درخت سے یہ پتے لے لو, وہاں سے یہ دانے لے لو, یہ کرے اور وہ کرے. صحیح. سب نام سب بتا دیتا ہے. اچھا, لیکن اپنا جو تھوڑا بہت دے لیتا ہے اس کے زبردست پیسے لے لیتا ہے. میں نے کہا کہ صاحب یہ اتنے پیسوں کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, اتنے پیسوں کو نہیں ہوتے. میں نے کہا تو آپ اتنے پیسے لے لیتے ہیں؟ اس نے کہا تو ضرور لینا ہے. بالکل. میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے خرچے نہیں پورے ہو سکے. میرے خرچے کی بات نہیں, لوگوں کا عقیدہ نہیں بن رہا, دود کے پتوں پر اب کس کا عقیدہ بنے گا. اس نے کہا کام وہ کر دیتا ہے, یہ گولیاں میں ویسے دے دیتا ہوں اور اسے کہہ دیتا ہوں کہ 500 روپے دے دیں, تو میں 500 روپے جیب میں ڈال دیتا ہوں. صحیح. اور اسے کہتا ہوں کہ مسئلہ وہ توت کے دانوں میں ہوتا ہے اور مسئلہ وہ امرود کے پتوں میں ہوتا ہے, لوکاٹ کے پتوں میں ہوتا ہے. تو سیدھا سادہ نسخہ. لیکن اس کو جاننے والے بہت کم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ اللہ سے ڈریے, اتقوا اللہ اللہ سے ڈریے. تو جس آدمی میں تقوا ہو تو باقی مسلمان اگر خود متقی نہ ہو لیکن متقی کو وہ اچھا سمجھتے ہیں, مسلمان کی یہ شناخت ہے, وہ خود متقی نہیں ہوگا, بدماش ہوگا, لیکن اسے محبت ہوگی متقیوں سے. صحیح. اور تبھی تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں بہت سارے بدماش, وہ پتہ نہیں کیا کیا خرابات کرتے رہیں گے, لیکن مولوی صاحب جب آ رہا ہو اتنا غربے مسکین بن جاتا ہے, سر پر چادر ڈالتا ہے, السلام علیکم جی, حضرت ہمارے لیے دعا کریں جی, ہمارے لیے. آدمی سوچے گا یہ تو شیطان کا بچہ ہے. صحیح. لیکن یہ چنگاری تو وہاں بیٹھی رہتی ہے نا, ایمان والی چنگاری وہاں بیٹھی رہتی ہے, تو وہ ایمان والی چنگاری اسے پش کر دیتا ہے کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے یہ عالم, یہ دینی آدمی ہے, آپ نے اس کا احترام کرنا ہے. اب اس کا احترام, تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نسخہ میں دے رہا ہوں کہ متقی بنے تو لوگوں کے محبوب بنو گے. متقی بنے تو کس کے محبوب؟ لوگوں کے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کی محبوب آپ بن سکتے ہیں دینداری سے, البتہ بیوی کے محبوب نہیں ہو سکتے. اس نے کہا دیندار بنو گے تو بھی دن بھر بس مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. ہاں چوری صاحب تجربے کی بات کر رہا ہے. صاحب اکیلے تبھی تو پھر ہم بھی زورا اور ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, ایک بزرگ قسم کے آدمی تھے, جلال پور شریف سے آئے تھے. جلال پور شریف کے ایک بزرگ تھے اور وہ بیوی کے ہاتھوں بڑے تنگ تھے, لوگ اسے بزرگ مانتے تھے اور بیوی اسے گاس نہیں ڈالتی تھی. تو اس نے بیوی کو ڈرایا دھمکایا کہ دیکھیے میں مستجاب الدعوات آدمی ہوں, کہیں غصے میں آ کر بد دعا کر دوں گا تو بڑا غرق ہو جائے گا. اس نے کہا ولی اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, بزرگ بننے کی کوشش کرتا ہے, مجھے ڈراتا رہتا ہے, بد دعا کروں گا تو پھر بڑا غرق ہو جائے گا. اس نے کہا آپ بزرگ توڑے ہوتے ہیں, بزرگ تو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. اس نے کہا خدا ان کا مجھے پانچ منٹ کے لیے یہ قوت دے دے, شاید اس سے کوئی پوزیشن بن جائے اس کے نظر میں, اور یہ جو جہنم میں زندگی گزار رہا ہوں کچھ ریلیکس ہو جاؤں گا. اچھا تو مسجد میں نماز پڑھی, دل میں الخا ہو گیا کہ چلو بھائی آپ ذرا یہ پھڑ مارے اڑ جاؤ گے. وہ اڑ کے آ گیا اور گھر کے اوپر چکر لگا دیا اور بیوی نے خوب اس کا تماشا کر دیا, لیکن بڑے ہائٹ پہ تھا تو پہچان نہیں رہی تھی. جب یہ گھر واپس آ کے مسجد میں اور پھر گھر چلے گئے تو بیوی نے کہہ دیا کہ ہاں مسجد پر سے جو بزرگ اڑ رہا تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اس نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا. وہ بزرگ تھا. بیوی نے کہا میں تو یہی کہہ رہی ہوں آپ بھی بزرگ بنتے ہیں, بزرگ بنتے ہیں, یہ بزرگ تھا جو اڑ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ پھر ہمارے گھر کے اوپر بھی آیا. اس نے کہا ہاں ٹھیک آپ نے دیکھ لیا ہے یہی بزرگ ہوتا ہے. اس نے کہا پھر ہمارے گھر کے اوپر اس نے یہ حرکت کی. اس نے کہا ہاں اور پھر یہ حرکت کی اور پھر یہ حرکت کی. اس نے کہا ہاں دیکھ لیا ہے. اس نے کہا یہ میں خود ہی تھا, یہ میں خود ہی تھا. اب بیوی کو یہ بات راست نہیں آئی. اس نے کہا یہ اس لیے آپ ٹھیک طریقے سے نہیں اڑ سکتے تھے, ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے تھے آپ, کیا بزرگ توڑے. تو شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ سارے دور کی نظروں میں آپ بزرگ بن سکتے لیکن کیا سر اذن صحیح ہے نا, صحیح ہے, لیکن ڈر کے مارے, ڈر کے مارے اب بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کیسٹ پہ ہو رہا ہے. ہاں یہ بڑا عقل مند آدمی ہے کیونکہ اس نے گھر میں تو سنانا ہے نا. باقیوں کو مار پڑے گی نشان کا پھر پتہ کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈریے. تو اللہ سے ڈرنے والے یعنی متقی لوگ مخلوق کے محبوب بن جاتے ہیں. وکونوا مع الصادقین اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھی بنے, سچے لوگوں کا ساتھ دیا کریں. تو سچے لوگوں کا ساتھ دینے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. دیکھیے اللہ سے ڈرو گے تو مخلوق کے محبوب بنو گے, اچھے لوگوں کے ساتھی بنو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ سے ڈرو گے تو مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. آپ ذرا نکالیں آیت نمبر سورہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قارئ سے مریم, سورہ مریم 16 پارہ بالکل اخیر آیت نمبر 96. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, تاکید وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے صالحات کی, سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ کریم ان کے لیے ود پیدا کرے گا. سیجعل لهم الرحمن, پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے ودا ود. اب ود کا معنی ہے قلبی محبت, کیا دلی محبت. اللہ کریم ان کے لیے دلی محبت پیدا کرے گا. دو قسم کے دلی محبت, ایک تو دیندار طبقے کی آپس میں دلی محبت ہوتی ہے, اور وہ دلی اس لیے کہ وہاں پہ کوئی مادیات وہ درمیان میں انوال نہیں ہوتے. اب ہمارے اور چوری صاحب کے ایک دوسرے سے محبت ہے, کوئی مادیات انوال ہے اس میں؟ چوری صاحب آپ نے کبھی مجھے پیسے نہیں دیا, اور میں نے بھی کبھی آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا. اچھا نہیں, میں راضی ہوتا ہوں لیکن وہ لالا کو پتا ہے آپ دونوں, آپ دونوں تو ایک مزاج کے ہیں. تو اب دینی لوگوں کا آپس میں تعلق وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام ابن حجر نے حدیث نقل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ہیں. کتنی؟ 7 لوگ, کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, تو عرش کے سائے تلے ان 7 قسم کے لوگوں کو پناہ مل جائے گی گرمی کے وقت. تو اس میں ایک فرمایا رجلانی, وہ دو آدمی, تحابا للہ, جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے. وہ دو لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے, فارسیک آف اللہ, کوئی مادیت وہاں انوال نہیں ہوتی. اور امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حب للہ, جو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے, وہ ابغض للہ, کسی سے نفرت کرے اللہ کے لیے, وآتا للہ, کسی کو کچھ دے اللہ کے لیے, ومنع للہ, کسی کو کچھ دینے سے رکے اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس آدمی نے اپنے ایمان کی پرفیکشن کا پورا انتظام کر دیا ہے. 4 باتیں ہیں, یہ عملیت آ جائے تو بس اٹ مینز کہ ناؤ یو آر پروسیڈنگ ٹوارڈز یور ایمانز پرفیکشن. احب للہ, محبت کسی کے ساتھ اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کیوں؟ اللہ کے لیے. ہم اپنے لیے کتنے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, اس نے فلاں وقت میرے متعلق یہ بات کہی تھی, پھر عمر بھر ہم اسے بات نہیں کرتے, اور اگر موقع ملے تو ہم نے اسے ایسا سبق دینا ہے کہ اس کے بچے بھی یاد رکھ لیں. صحیح, اور پھر پٹھان, اللہ رحم فرمائے. ہاں یہ تو دو آتشہ ہو جاتا ہے, یہ جو آتشہ ہو جاتا ہے وہ اس بدلے کو اور انتقام کو دین کا رنگ دے کر اس کا بیڑا غرق کروا دیتا ہے. صحیح, تو من احب للہ, جو محبت کرے اللہ کے لیے, وابغض للہ, کسی سے نفرت کرے, کسی کو ڈس لائک کرے اللہ کے لیے, وآتا للہ, کسی کو کچھ دے, فار دی سیک آف اللہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقا. یہ جگہ بھی محفوظ ہے کہ آپ ذرا سورہ دہر نکالیں, 29 پارہ, تقریباً آخری صورت ہے. میں نے اس لیے تقریباً لفظ کہہ دیا. آیت نمبر 5 دیکھیں, ٹھیک ہے, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. تحقیق نیک لوگ, یشربون وہ پیتے رہیں گے, من کاس پیالے, وہ گلاس پیتے رہیں گے جنت میں, یشربون من کاسل, وہ پیمانے اور گلاس پیتے رہیں گے, کان مزاجہا کافورا, اور اسی مشروب میں اللہ کریم نے کافور ملایا ہوگا. کافور یہ ایک چیز ہے, کیمیکل, یہ کیمیکل ہے جو انتہائی ٹنڈی قسم کی ہے, بدن میں فرحت اور انبساط پیدا کر دیتی ہے, اسے کہتے ہیں کافور کیسوری. اطباء اور یہ جو جڑی بوٹیاں والے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں کیا؟ کافور کیسوری. آپ نے دیکھ لیا کہیں؟ ہاں, اتنی تیٹی کیا ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, ایک تو وہ بو والی ہوتی ہے, وہ تو آپ کا ہے, وہ تو ایڈورس کنڈیشن میں آپ کو مروا دے گا, وہ تو زار ہے. آپ وہ جو لوگ کپڑوں میں رکھتے ہیں آپ وہ لکھتے ہیں, نہیں یہ مشک, مشک الگ ہے چیز ہے, کافور کسوری سمتھنگ ایلس, ہاں سفید سفید اتنے ہوتے ہیں, ہاں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا, وہ میدے کی جو حرارت ہے اس کو کنٹرول کر دیتی تو میدے میں پھر گیسٹرک پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کریم نے جنت کے حوالے سے دو چیزوں کا, ایک کافور کا ذکر کر دیا, اور اسی صورت میں پیچھے آ رہا ہے آیت نمبر 17 دیکھیں, وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا, اور انہیں پلایا جائے گا جنت کے اندر کاسن پیمانے اور گلاس, کان مزاجھا زنجبیلا, اسی کے ساتھ مکس کیا ہوگا جنجر, ہلکی جنجر, جنجر جانتے ہیں ادرک جسے کہتے ہیں. آیت نمبر 5 یہ عقل ان کو ہم نے دے دیا. ان الابرار یشربون من کاسن, تحقیق میں ایک لوگ یشربون وہ پیتے رہیں گے, من کاسن پیالے پیمانے, کان مزاجھا کافورا عینا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا, اس پہ کوئی وقت نہیں لگے گا کہ یہ پانی لائے اور اب کافور لائے اور اس کو مکس کر دیں اور وہ جوسر جو ہے اس میں شربت بنا رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جنت ہے, اس میں یہ تکلیفات توڑی ہیں, بس وہاں پہ ایک ٹیک ٹاک فاؤنٹین نکل رہا ہے, اسے میں آٹومیٹکلی کافور ملا ہوا ہے. صحیح ہے, پیچھے کہہ دیا کہ عینل ایک چشمہ ہے, یشرب بہا عباد اللہ, وہاں پیتے رہیں گے اللہ کے بندے. اچھا تو چشمہ ہے اور اللہ کے بندے پیتے رہیں گے, مین چشمہ کہاں ہوگا, نارتھرج میں کہاں ہوگا, تو گرینڈا ویل والے نارتھرج جاتے رہیں گے, کہاں جاتے رہیں گے, چلو جی وہ کافور والی شربت پینی ہے, کہاں جانا ہے, تب نارتھرج جانا ہے, تو یہ بھی تکلیف ہے. اللہ کریم نے فرمایا وہ تکلیفیں بھی نہیں اپنوں گے نا, یفجرون تفجیرا, وہ اسے لاتے رہیں گے نہروں کی شکل میں اپنے گھروں کے اندر, ہر جنتی کے گھر میں اس کا نہر گزرا ہوا ہوگا. چوری صاحب کوئی تکلیف نہیں, آپ اس طرح کشن پر بیٹھ کے او یہاں سے گلاس اٹھا کر یہ نیچے پاؤں میں وہ نہر بہ رہے ہیں. اب یہ عباد اللہ کون ہے, اللہ کے بندے, تو اللہ کریم نے فرمایا یوفون بالنذر, یہ وہ لوگ ہیں تو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں, ویخافون یوما, اور ڈرتے ہیں اس دن سے, کان شر مستطیرا, جس کی مصیبت بڑی سپریڈ قسم کی مصیبت ہے, اس دن سے دے آپ ججمنٹ کہ اس کی مصیبت مستطیرا مانا کہ سپریڈ قسم کی مصیبت ہے, لوگوں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں, پہلا ہوا پہلی ہوئی مصیبت. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اور وہ لوگ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, جو دے دیتے ہیں فوڈ, عَلَى حُبِّهِ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے فوڈ دے دیتے ہیں, کس کے لیے, اللہ کے لیے, کس کو دیتے ہیں, مسکیناً, مسکین کو, ویتیماً, اور یتیم کو, وَأَسِيرًا, اور قیدی کو. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ, اور ان سے کہہ دیتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, وڈیروں کی طرح نہیں کہ آج خیرات دے دی اور کل بگاڑ کروا دیا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم کھلاتے ہیں آپ کو اللہ کے رضا کے لیے, لا نرید منکم, ہم نہیں چاہتے آپ سے جزا کہ ہمیں کوئی ریوارڈ دے دیں, ولا شکورا, اور نہیں کہ ہماری اٹھک بیٹھک کریں, کہ ہم آئیں گے تو آپ فوراً اٹھ کے السلام علیکم جی, اس لیے کل زکات دے رہی تھی کل کا نا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ عباد اللہ ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے گا. تو واپس سورہ مریم پہ آیت نمبر 96, وہ لوگ جو ایمان لا چکے وعمل الصالحات, اور عمل کر چکے نیکیوں کے, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اللہ کریم ان کے لیے پیدا کرے گا محبت ایک دوسرے کے ساتھ. تو دینی لوگوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے فار دی سیک آف اللہ, فار دی سیک آف اللہ, رجلان تحابا فی اللہ, وہ دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے, ایک دوسرے گزر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہہ دیا, جی اس آدمی کے ساتھ میرے اللہ کے لیے محبت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہ جو الگ خبر تھا, آپ نے اس کو انفارم کر دیا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں جی, قلقم فاخبرو, دوڑے اس کو اطلاع دے دیں, لیحبک, تاکہ وہ بھی آپ کو ریسیپروکریٹ کریں کہ اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت, تو اسٹیبلٹی ہو جائے گی, اس میں استحکام آ جائے گا, استحکام آ جائے گی, محبت مضبوط اور مضبوط ہو جائے گی. تو اسے کہتے ہیں ود. اور دوسرا معنی, سیجعل لهم الرحمن ودا, ان لوگوں کے لیے, تقوی داروں کے لیے اللہ کریم لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. لوگ چاہے خود متقی نہ ہو لیکن متقیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. علماء کے ساتھ لوگوں کی محبت ہوتی ہے, کس لیے؟ وہ بنسبت اپنے کے ان کو متقی سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں متقی ہیں, تو لوگ احترام بھی کر دیتے ہیں. جی میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا, جہاں پہ مہذب دنیا ہے ان اسلامک سینس, وہ علماء کے پاؤں دباتے ہیں. آپ جائیں کسی مدرسے میں, کسی مدرسے میں جائیں صحیح, اور ہم تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہاں پہ امریکہ میں جو آئے, امریکہ میں جو آئے تو ہم کہتے ہیں کہ مولی پر سواری کرنی چاہیے. صحیح کہ بھائی کوئی مجھے $5 دے دے, وہ میرے نظر میں زیادہ معزز ہے. مولی کس کام کا؟ مولی کی بات کیوں مانوں میں؟ اس فلاں کی خدمت کیوں نہ کروں جو مجھے کبھی $10 دے دیتا ہے, کبھی 20 دے دیتا ہے, کبھی 50 دے دیتا ہے. مولی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے. تو جب دین کی اہمیت نہیں تو مولی کی اہمیت خاک پیدا ہوگی. صحیح, دنیا کی اہمیت ہے تو ڈالر اہم ہے. تو جو آدمی آپ کو $10 دے دے گا, میں بھی بات کروں گا, آپ مجھے, وہ پشتوں میں کہتے ہیں استق جواب, مجھے استق جواب دیں گے, یہ انسانیت کا جواب نہیں ہوگا. لیکن جو آپ کو $10-15 دے دیتا ہے, اس کی چاپلوسی کرتے رہو گے, اس لیے کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے, دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں. اب وہ طلبا جو مدرسے میں ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں دین کی اہمیت ہوتی ہے اور دین علم کی. صحیح, ان کا استاد وہاں دروازے میں آ جاتا ہے, سارے احترام کھڑے ہو جاتے ہیں, السلام علیکم جی, حضرت السلام علیکم, اور جیسے ہی شیخ سبق سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ سارے آ کے اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخ کی خدمت میں عظمت ہے. اگر آپ اپنی دین علم کو پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ نے شیخ کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنے ہیں. کہ قاری صاحب سے آپ پتا کر لیں, ہم اپنے شیخ کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتے تھے کہ شیخ کے جوتے ہمارے سر سے زیادہ معزز ہیں, کیونکہ یہی شیخ ہمیں اللہ کے ہاں لے جا رہا ہے. صحیح, تو جو آدمی اگر آپ کو کوئی جاب دلوا رہا ہو تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ خوش آمد نہیں کرتے ہاں تو صاحب. اور اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ میں آپ کو اول آفس میں جاب دلوا رہا ہوں, ہاں تو یہی بات ہے. تو سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا. اور حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل, جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت کر دیتا ہے تو جبریل کو آواز دے دیتا ہے کہ آئے, تو وہ حاضر ہو جاتا ہے. تو اسے کہہ دیتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ, مجھے فلاں سے محبت ہے, آپ اس کے ساتھ محبت کریں. وہ کہہ دیتا ہے جی آپ کا محبوب ہے تو میرا بھی. پھر جبریل امین ساتویں آسمان میں آ جاتا ہے, فرشتوں کا جلسہ عام منعقد کروا دیتا ہے کہ اللہ کریم فلاں سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. آپ سارے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں اس کے ساتھ محبت کریں, سارے فرشتے کہہ دیں نعرہ تکبیر, فلان زندہ باد, اس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. پھر جبریل امین یہ سلسلہ یہ نیچے والے آسمان تک لے آتا ہے, اور حضور پاک فرماتے ان للہ ملائکۃ سیاحین, پھر اللہ کریم کے کچھ وزٹرز اور ٹورسٹ قسم کے ملائکہ ہیں جو زمین میں اترتے رہتے ہیں اور مختلف علاقوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے ٹو انسپائر دیٹ ویری لو ان دی ہارٹ اینڈ مائنڈ آف دی پیپل, کہ وہ لوگوں کے قلب و دماغ میں اس چیز کو انسپائر کرے. صحیح, تو ایک آدمی وہ نیک مشہور ہو جاتا ہے, سارے لوگ اس سے محبت اللہ کے لیے کر جاتے ہیں, اور اس آدمی کی نیکی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن سنت کو کبھی وائلیٹ نہیں کرتا. صحیح, تو واپس اپنے سبق پہ, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرے تو مخلوق کے معبود بن جاؤ گے, وکونوا مع الصادقین, اور صادقین کے ساتھی بنے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ما كان لآل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله, ما كان لآل المدينة, نہیں ہے کوئی تصور, کوئی گنجائش نہیں لآل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم، اور ان لوگوں کے لیے جو ان دی آؤٹسکٹس آف مدینہ کنٹری سائیڈ میں رہ رہے ہیں، ومن حولہم، اور وہ جو ان کے ارد گرد کنٹری سائیڈ میں رہ رہے ہیں، من الاعراب، سارا میں رہنے والوں سے، یتخلفو، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ پیچھے رہ جائے رسول پاک سے. رسول پاک جب مشن پہ جاتے ہیں انہوں نے آگے آگے جانا چاہیے، وہ پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ان یتخلفو کہ وہ پیچھے رہ جائیں عن رسول اللہ، رسول پاک سے، ولا یرغبو بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول پاک کے ذات کے مقابلے میں پرائیورٹی دے دیں. وہ اپنے آپ کو رسول پاک کے ذات کے مقابلے میں پرائیورٹی نہیں دیں گے. پرائیورٹی مسٹ بی گیون ٹو دی پرسنلٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک آپ رسول پاک کی پرسنلٹی کو اپنے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، پھر خاک اپنے آپ کو قربان کرو گے اس کے حکم پر؟ آدمی تو کسی کے حکم پر تب جان قربان کر دیتا ہے، رچاور کر دیتا ہے، جب وہ اس ذات کو اپنی ذات سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. کیوں چلی سر؟ آپ ذرا سورہ احزاب نکالیں. اس میں پا رہا ایت نمبر 6 لکھ لیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولا بالمؤمنین، وہ زیادہ پریفرڈ ون ہے مومنوں کے لیے، من انفسهم، ان کے اپنے آپ سے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آپ کی ذات پر رسول پاک کا جتنا حق ہے اتنا حق آپ کی ذات کا آپ کے اوپر نہیں ہے. میرے اوپر میری ذات کا اتنا حق نہیں جتنا رسول پاک کا ہے. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ میں کبھی کوئی آدمی پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے آپ سے، اولاد سے، ماں باپ سے اور پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ بن. اور تبھی تو صحابہ کرام اپنی جان نچاور کرتے لیکن کہتے کہ حضور پاک پہ کوئی آفت نہ آئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، حضرت زید سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہاتے، حضور کو وہ پتھر لگ جاتی جو حضرت زید سے ادھر ادھر ہو جاتی، ورنہ حضرت زید جمپنگ کرتا رہا. جو بھی پتھر آتی، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو سر سے، کسی کو کندھے سے، کسی کو سینے سے، جمپتا رہتا ہے، کودتا پڑتا ہے کہ پتھر میرے اوپر لگے حضور پاک پہ کوئی نہ آئے. غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، اور حضور پاک پہ جو ضرب ہوتی ہے مصعب بن عمیر لے لیتا ہے، ابو طلحہ لے لیتا ہے، اور جب وہ دونوں شہید ہو گئے تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب پہنچ گیا. پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت میری ذات سے بہت زیادہ ہے، میرے ذات پر اس کا استحقاق میری ذات سے زیادہ ہے. ہمارا ایمان کب بنے گا؟ دلی دورست کرتا نہیں، مانتا نہیں، جانتا ہے تو واپس. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم، اور یہ کہ پرائیورٹی دے دے بانفسہم اپنے آپ کو، غلب سے، رسول پاک کے ذات کے مقابلے میں. ذالک، اور یہ کیوں؟ بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس وجہ سے، انہم لا یصیبہم ظمأ، کہ انہیں کوئی پیاس نہیں پہنچتی. انہ لا یصیبہ، کہ انہیں نہیں پہنچتی ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، نہ کوئی سختی، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یتہون موطئا، اور وہ قدم نہیں رکھتے کسی بھی جگہ، یغیظ الکفار، ایسا قدم جو کافروں کو غصہ دلاتا ہے. دین کے لیے جو قدم آپ رکھتے ہیں وہ کافروں کو غصہ دلاتا ہے. تو مسلمان جو بھی قدم رکھتا ہے، جو بھی تکلیف اسے پہنچتی ہے، ہنگر کا شکار ہو جاتا ہے, بھوک پیاس لگتی ہے اللہ کے راستے میں. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ ینالون بہ مالاً, آپ کو ریوارڈ کا پتہ نہیں کہ آپ کو کتنا ریوارڈ ملے گا. تو اگر آپ کو ریوارڈ کا پتہ لگ جائے تو پھر آپ یقیناً رسول پاک کو پرائیورٹی دیں گے اپنے آپ سے. صبح سویرے 4 بجے یا 3 بجے یا 2 بجے اگر آپ کا باس فون کرے کہ رات 1 بجے آپ نے آج جاب پہ آنا ہے, تو آدمی 12 بجے اٹھ جاتا ہے, حالانکہ ابھی 11 بجے مسجد سے گیا اور 12 بجے پھر اٹھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر کی اہمیت معلوم, جاب کی اہمیت معلوم ہے. اب رسول پاک کی اردی کی اہمیت معلوم ہو پھر آدمی اپنے آپ کو اپنی جاب کو جھونکوں میں نہ ڈالے, ضرور ڈالے گا. ذالک بأنهم اس لیے لا یصیبہم کہ نہیں پہنچتا ان کو ظما پیاس, ولا نصب اور نہ سختی, ولا مخمصۃ اور نہ بھوک, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ولا یتغون موطئا اور وہ نہیں قدم رکھتے موطئا کسی جگہ ایسی جگہ, یغیظ الکفار جو کافروں کو غصہ دلانے والا ہو, ولا ینادون من عدو نیلا اور انہیں نہیں پہنچتا اور وہ نہیں پاتے من عدو اپنے دشمن کی جانب سے نیلا کوئی مصیبت, الا کتب لہ مگر ان کے لیے ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے بھی عمل صالح, اسی کے بدلے ایک سال عمل وہاں ان کے کریڈٹ میں آ جاتا ہے. وہاں ایک کریڈٹ ملتا ہے, ہر ایک قدم پر ایک کریڈٹ مل جاتا ہے, ہر ایک پیاس پر ایک کریڈٹ مل جاتا ہے, ہر بار بھوک پر ایک کریڈٹ مل جاتا ہے, ہر تکلیف پر کریڈٹ مل جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا احسان کرنے والوں کا اجر, ولا ينفقون نفقتا صغیرۃ اور وہ خرچ نہیں کرتے کوئی معمولی سامان, نفقتا صغیرۃ جسٹ ڈالر اے ڈے, ولا ينفقون نفقتا صغیرۃ اور وہ خرچ نہیں کرتے نفقتا صغیرۃ ڈالر اے ڈے, ولا کبیرۃ اور نہ ملین ان ایئر, ان ولی ایک ملین اللہ کے راستے میں, ولا یقطعون وادیا اور وہ نہیں کاٹتے کوئی ویلی سفر کے حوالے سے, وادیا ویلی, اور وہ نہیں گزرتے کسی وادی اور ویلی سے, الا کتب لہم مگر یہ ساری چیزیں اس کے لیے ریکارڈ میں لکھی جاتی ہے, لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے دے, احسن ما کانوا یعملون ان کے عمل سے بہترین بدلہ, ان کا عمل اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا بدلہ اللہ اچھا دے گا. وما کان المؤمنون لینفروا کافا, اب اللہ کریم نے جو اس انداز سے جہاد کی ترغیب دے دی, کس چیز کی؟ جہاد کی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور اللہ کے دین کے سمجھنے کی اور دین کے لیے قربانی کی, تو سارے کے سارے صحابہ کہتے گئے ہم نے پھر ایک میں بھی گھر میں نہیں رہنا, سارے کے سارے نکلیں گے.